Yazan Svetlana Alekseyeviç. Rusçadan çeviren Günay Çetao Kızılırmak. Seslendiren Yağmur Gurur. Kadın yok savaşın yüzünde. Kadınlar tarihte ilk ne zaman orduya katıldı? Milattan önce 4. yüzyılda Atina ve Sparta'da Yunan ordularında kadınlar savaşıyordu. Daha sonra Makedonyalı İskender'in seferlerine katıldılar. Rus tarihçi Nikolay Karamzin atalarımızı şöyle anlatıyordu. Slav kadınları bazen babaları ve eşleriyle savaşa gider, ölüm korkusu nedir bilmezlerdi. Söz gelişi 626 yılı Konstantinopolis işgali sırasında Yunanlar öldürülen Slavların arasında birçok kadın cesedine rastlamıştı. Analar çocuklarının savaşçı olmaya hazırlardı. Ya yeni çağda? İlk olarak İngiltere'de 1560-1650 yıllarında kadın askerlerin görev yaptığı hastaneler kurulmaya başlandı. 20. yüzyılda ne gibi gelişmeler oldu? Yüzyılbaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de kadınları Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne kabul etmeye başladılar. 100 bin kişiden oluşan yardımcı kraliyet kol ordusu ve motorlu taşıtlar kadın lejyonu kuruldu. Rusya, Almanya ve Fransa'da da askeri hastane ve sıhhiye trenlerinde birçok kadın görev almaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde dünya tam bir kadın fenomeniyle karşı karşıyaydı. Kadınlar artık dünyanın birçok ülkesinde çeşitli askeri birliklerde hizmet veriyordu. İngiliz ordusunda 225 bin, Amerikan ordusunda 450-500 bin, Alman ordusunda 500 bin kadın vardı. Sovyet ordusunda 1 milyon kadar kadın savaşmaktaydı. En erkeklere has sayılanlar dahil tüm askeri branşlara hakimlerdi. Hatta bir dil sorunu bile baş göstermişti. Tankçı, piyade, nişancı gibi kelimelerin dişi cinsleri mevcut değildi. Zira kadınlar daha önce bu işleri hiç yapmamıştı. Bu sözcüklerin dişi cinsleri o zaman savaş sırasında türetildi. Bir tarihçiyle yapılan sohbetten. İnsan savaştan büyük. Kitabın günlüğünden. Milyonlar ucuza can vererek açtılar karanlıkta bu patikayı. Osip Mandelstam. 1978-1985 yılları. Savaş üzerine bir kitap yazıyorum. Ben ki çocukluğumda ve gençliğimde o herkesin, tüm akranlarımın bayıldığı savaş kitaplarını okumayı sevmezdim. Doğaldı da bu. Ne de olsa biz zafer çocuklarıydık. Kazananların çocukları. Savaşa ilişkin anımsadığım ilk şey nedir? Anlaşılmaz ve ürkütücü sözcükler karşısında duyduğum çocuksu hüzün. Savaş hiç akıllardan çıkmazdı. Okulda ve evde, düğün ve vaftiz törenlerinde, bayramlar ve anmalarda. Çocuklar arasındaki konuşmalarda bile lafı geçerdi. Bir defasında komşunun oğlu bana, "İnsanlar toprağın altında ne yapıyordur? Nasıl yaşıyorlardır orada?" diye sormuştu. Bizler de savaşın sırrını çözmek istiyorduk. İşte ölüm üzerine düşünmeye İlk o zaman başladım. Bir daha da hiç bırakmadım. Benim için ölüm, yaşamın başlıca sırrı oldu. Bizler için her şey o korkunç ve gizemli dünyada başlamıştı. Ukraynalı dedemiz, annemin babası, cephede ölmüş, Macaristan topraklarında bir yere gömülmüş, beyaz Rusyalı ninemiz, babamın partizanlara karışan annesi, tifodan can vermiş, ordudaki oğullarından ikisi savaşın ilk aylarında kayıplara karışmış, üç oğuldan yalnızca biri geri dönmüştü. Babam. Almanlar 11 uzak akrabamızı çocuklarıyla birlikte diri diri yakmıştı. Kimini hatasında, kimini köy kilisesinde. Her aile benzer şeyler yaşamıştı. Herkes. Köylerde çocuklar daha uzun zaman Almancılık ve Rusçuluk oynayacaktı. Almanca sözler söyleyerek bağırırlardı. Hände hoch, zurück, Hitler kaput. Dünyayı savaşsız düşünemezdik. Savaşın dünyası tanıdığımız tek dünya, savaş insanları tanıdığımız yegane insanlardı. Bugün de başka bir dünya ve başka insanlar tanımıyorum. Herhangi bir zamanda başka birileri var oldu mu ki? Çocukluğumdaki köy savaştan sonra kadınlara kalmıştı. Hatunlara. Erkek sesleri anımsamıyorum. Ben de böyle yer etti bu. Savaşı hatunlar anlatır. Ağlarlar. Ağlar gibi şarkı söylerler. Okul kütüphanesindeki kitapların yarısı savaş üzerineydi. Hem köydekinde hem de babamın sık sık kitap almaya gittiği bölge merkezindeki kütüphanede. Neden sorusuna artık bir cevabım var. Tesadüf müydü? Daima savaşıyor veya savaşa hazırlanıyorduk. Nasıl savaşmış olduğumuzdan söz ediyorduk. Herhalde başka türlü yaşamamıştık hiç. Bilmeyiz de başka türlüsünü. Farklı bir hayatı tasavvur bile edemeyiz. Ama bir gün uzun uzun öğrenmemiz gerekecek. Okulda bize ölümü sevmeyi öğrettiler. Falan şey uğruna ölmeyi nasıl da istediğimize, hayal ettiğimize dair kompozisyonlar yazardık. Oysa sokaktaki sesler başka bir şey anlatıyor ve daha ilginç geliyordu. Ben uzun zaman gerçekliğin korkuttuğu ama aynı zamanda da cezbettiği bir kitap insanı olarak kaldım. Hayatı tanımamaktan kaynaklı bir korkusuzluk vardı içimde. Şimdi düşünüyorum da daha gerçekçi bir insan olsaydım böyle bir uçuruma atabilir miydim kendimi? Nasıl başladım sahi? Cehaletten mi? Yoksa yol duygusundan mı? Öyle bir şey gerçekten var çünkü. Uzun süre aradım. Dinlediklerimi hangi sözlerle aktaracaktım? Dünya görüşüme, gözüme, kulağıma uygun bir tür arıyordum. Günün birinde elime A. Adamovich, Y. Brill ve V. Koleznik'in Ben o Yanan Köydenim adlı kitabı geçti. Böylesi bir sarsıntıyı evvelce yalnız bir kez Dostoyevski okurken deneyimlemiştim. Sıra dışı bir tarzda karşı karşıyaydım. Roman, hayatın seslerinden, çocukken kulağıma çalınanlardan, şimdilerde sokakta, evde, kafede, troleybüste işitilenlerden derlenmişti. İşte bu. Döngü tamamlanmıştı. Aradığımı bulmuştum. Bir ön seziyle. Ales Adamovich öğretmenim olacaktı. 2 yıl, buluşma ve kayıtlardan ziyade düşünmelerle geçti. Okuyordum. Bu kitapta neyi anlatacaktım? Savaşa ilişkin bir kitap daha. Niçin? Binlerce küçüklü büyüklü, bilinen ve bilinmeyen savaş gelip geçmişti. Haklarında yazılanlar sayılarından da fazlaydı. Bununla birlikte yazanlar ve hikayelere konu olanlar hep erkeklerdi. Bunu görmek zaman almadı. Savaş hakkında bildiğimiz her şeyi erkek sesinden dinlemişiz. Hepimiz savaşa ilişkin erkek tasavvurlarının ve erkek duyumlarının mahkumuyuz. Erkek sözlerinin. Kadınlar susuyor. Mesela benim dışımda kimseler ninemi konuşturmamış. Annemi. Cepheyi görenler bile susuyor. Eskaza hatıralarından söz açtılar diyelim. Kadınların değil, erkeklerin savaşını anlatıyorlar. Kanona uyuyorlar. Yabancısı olduğum kendi savaşlarından bahsettiklerini ancak evde ya da cepheli kız arkadaşlarıyla bir araya gelip birkaç damla gözyaşı akıtırlarken duyuyorum. Yalnızca benim de değil, hepimizin meçhulü. Gazetecilik gezilerimde defalarca yepyeni metinlerin tanığı, yegane dinleyicisi olmuşumdur. Beni çocukluğumdaki gibi sarsan, bu anlatılarda esrarengiz bir şeyin canavarca diş gösterdiği olur. Kadın anlatılarında okumaya ve duymaya alışa geldiğimiz bir şey ya hiç yoktur ya yok denecek kadar azdır. Bir takım insanların diğerlerini kahramanca öldürüp zafer kazanmışlığı yahut mağlup olmuşluğu. Ya da silahlar ve generaller. Kadınların hikayeleri başka türlüdür. Başka bir şeyi anlatır. Kadın savaşının kendi renkleri, kokuları, ışıkları ve duygu evreni vardır. Kendi sözcükleri. Kahramanlara ve akla hayale gelmez yiğitliklere yer yoktur bu anlatılarda. İnsanlık dışı insan işleriyle meşgul insanlardan söz edilir sadece. Üstelik bu hikayelerde yalnızca onlar, insanlar değil, toprak, kuşlar, ağaçlar da acı çeker. Bizimle birlikte yeryüzünde yaşayan kim varsa. Acıları kelimesizdir ki daha da ürperticidir bu. Neden acaba diye sormuşumdur kendime hep. Bir zamanlar bütünüyle erkeklere ait olan dünyada kendilerine yer edinip bu yeri sahiplenmesini bilen kadınlar tarihlerine neden sahip çıkamamışlar? Kendi sözcüklerine, kendi duygularına. Neden inanmamışlar kendilerine? Koca bir dünyanın bilgisinden mahrum kalmışız. Onların savaşı meçhul kalmış. İşte ben o savaşın tarihini yazmak istiyorum. Kadınların hikayesini. İlk buluşmaların ardından. Tanıştığım kadınların hayrete şayan meslekleri var. Sıhhiyeci, keskin nişancı, uçak savar komutanı, istihkamcı. Oysa şimdi muhasebeci, laborant, rehber veya öğretmenler. Oradaki rollerle buradakilerin uyumsuzluğu. Bahsettikleri sanki kendileri değil de başka bir takım kızlar. Bugün onlar da şaşıyorlar kendilerine. Tarih gözlerimin önünde insanlaşıyor. Sıradan yaşama benziyor. Her şeyin üzerine başka bir ışık düşüyor. Herkulade kadın anlatıcılara rastlıyorum. Yaşamlarının kimi sahneleri klasiklerin en iyi sayfalarıyla yarışabilir. Göğün tepesinden yahut yerin dibinden, nereden bakarlarsa baksınlar, ayan beyan görüyorlar kendilerini. Yol önlerinde boylu boyunca uzanıyor. Yukarı ve aşağı, meleklerden hayvanlara doğru. Anılar, yitip giden gerçekliğin tutkulu ya da tutkusuz bir aktarımından ibaret değil. Zamanın geriye sarılmasıyla geçmişin yeniden doğuşunun ürünü. Hatırlamak her şeyden önce yaratıcılık ister. İnsanlar anlatırken yaratır, yaşamlarını yazarlar. Bir şeyler ekleyip bir şeyleri temize çektikleri olur elbet. Öyle hallerde uyanık, tetikte olmak gerekir. Öte yandan acı, her tür sahteliği eritir, yok eder. Isısı fazla yüksektir. Şuna kani oldum ki, sıradan insanlar, hemşireler, aşçılar, çamaşırcılar, anlatımlarında daha samimi. Onlar, nasıl söylemeli? Kelimeleri gazetelerden ve okudukları kitaplardan, şunun bunun sözlerinden değil, içlerinden çıkarıyorlar. Salt kendi ıstırap ve kaygılarından. Eğitimli insanların duyguları ve dili ne denli tuhaf gelse de zamanın işçiliğine daha çok maruz kalıyor. Onun toplu kodlamalarına, ikincil bilgi bulaşıyor üzerlerine, mitler. Erkek değil, kadın savaşına ilişkin anlatıyı yakalamak için uzun, dolambaçlı yollardan gitmek gerekiyor. Nasıl çekilmişler, nasıl taarruza geçmişler, cephenin hangi mıntıkasında? Tek bir görüşme yetmiyor, birçok seans gerekiyor. Israrcı bir portreciye ne kadar zaman gerekirse. Yabancı bir evde yahut apartman dairesinde uzun uzun, bazen bütün gün oturuyorum. Çay içiyor, yakınlarda alınmış giysileri deniyor, saç modellerinden, yemek tariflerinden söz ediyoruz. Birlikte torunların resimlerine bakıyoruz. İşte o zaman, uzunluğu önceden kestirilemez bir süre sonra ve apansızın, insanın kanondan, bizdeki heykeller gibi alçı ya da betonarme kanondan, uzaklaşıp kendine, içine çekildiği büyük an gelip çatıyor. Savaşı değil, gençliğini anımsamaya başlıyor anlatıcı. Yaşamından bir parçayı. İşte o anı yakalamalı. Sakın ha, kaçırmamalı. Sıkça sözcükler, olaylar ve gözyaşlarıyla dolu uzun bir günün ardından hafızada tek bir cümle kalıyor. Ama ne cümle? Cepheye gittiğimde öyle ufaktım ki, savaş sırasında boyum uzamış. Varsın kayıt cihazı onlarca metre bant sarsın. Ben bunu kaydediyorum not defterime. 4-5 kasetin içinden seçerek. En çok neyin yardımını görüyorum? Birlikte yaşamaya alışkın oluşumuzun. Müştereken, iştirak insanlarıyız biz. Her şeyimiz ulu orta, mutluluk da gözyaşı da. Istırap çekmeyi ve ıstırabı anlatmayı biliriz. Istırap, hantal, biçimsiz yaşamamızı mazur gösterir. Acı bizim için sanattır. Şunu itiraf etmeliyim ki, kadınlar bu yola cesaretle çıkıyorlar. Nasıl mı karşılıyorlar beni? Kızım, evladım, yavrum diye sesleniyorlar. Onların neslinden olsaydım, ihtimal bana çok daha farklı davranırlardı. Rahat ve eşit. Gençlik ve ihtiyarlığın buluşmasının verdiği sevinç ve hayret olmazdı. O zaman gençtiler. Şimdi hatırlayanlarsa yaşlı. Bu çok önemli bir husus. Bir ömrün, 40 yılın ardından hatırlıyorlar. Dikkatlice alıyorlar dünyalarına beni, kıyamıyorlar. Savaştan hemen sonra evlendim, kocamın arkasına saklandım. Günlük hayatın, kundakların, seve seve saklandım. Annem, sus sus bahsetme derdi. Neticede vatani görevimi yerine getirdim ama yine de orada bulunmuş olmak beni üzüyor, biliyor olmak. Sen daha küçücük kızsın, sana kıyamıyorum. Sıkça kendilerine kulak verdiklerini görüyorum. Ruhlarının sesini. Sözcüklerle mukayese ediyorlar o sesi. Uzun senelerin neticesinde insan, yaşamın geçip gittiğini, boyun eğip ayrılığa hazırlanmak gerektiğini anlar. Gönül istemez, razı olmaz durup dururken yok olmaya. Öyle özensizce, ayak üzeri. Geriye dönüp baktığında sadece anlatmak değil, hayatın sırrına ermek isteği de duyar. Kendi kendisinin sorusunu yanıtlamak. Tüm bunlar başıma neden geldi? Her şeye biraz vedalaşır gibi, kederli bakar kişioğlu. Öte taraftan bakar gibi. Artık başkalarını kendini ne diye kandırsın? Anlamıştır ki ölüm üzerine düşünmeden insanla ilgili herhangi bir şeyi aydınlatmak imkansız. Ölümün esrarı her şeyin üzerinde. Savaş fazla mahrem bir deneyim. Üstelik insan hayatı gibi de sonsuz. Bir keresinde bir kadın pilot benimle buluşmayı reddetmişti. Şöyle açıklamıştı telefonda itirazını. Yapamam. Hatırlamak istemiyorum. Savaşta 3 yılım geçti. O 3 yıl boyunca kendimi kadın gibi hissetmedim. Bünyem donup kaldı. Adetten kesildim. Kadınsı arzularımı neredeyse tümden yitirdim. Güzeldim oysa. Müstakbel eşim bana evlenme teklif ettiğinde, sonradan yani Berlin'de, Reichstag'ın önünde, şey demişti. Savaş bitti. Şanslıymışız, hayatta kaldık. Evlen benimle. Ağlamak istemiştim. Bağırmak, vurmak ona. Ne evlenmesi, şimdi mi? Bütün bunların ortasında mı? Şu kara isin, kara kara tuğlaların ortasında. Baksana bana, ne haldeyim. Önce kadın kıl beni, çiçek al, kur yap, güzel sözler söyle. Öyle istiyorum ki bunu. Öyle bekliyorum ki. Az kalsın vuracaktım ona. Vurmak istemiştim. Tek yanağı savaşta yanmıştı, kıpkırmızıydı. Nasıl baktıysam anlamış içimden geçeni. O yanağından yaşlar süzülüyor. Taze yaranın üstünden. Kendim de inanmadım söylediğime. Tamam dedim. Evlenelim. Kusura bakmayın, yapamam. Anlamıştım onu. Fakat bu anlattığı da yazacağım kitabın bir sayfasını, yarım sayfacığını kaplamıştı işte. Metinler, metinler. Her yerde metinler. Şehir dairelerinde ve köy damlarında, sokakta ve trende. Dinliyorum. Mütemadiyen başka bir insana dönük büyük bir kulağa dönüşüyorum gitgide. Sesi okuyorum. İnsan savaştan büyük. Büyük olduğu sahneler akılda kalan. Savaşta insanı yönlendiren bir şey var ki tarihten bile güçlü. Daha derinden kavramalı. Yalnızca savaşın değil, hayatın ve ölümün gerçeğini yazmalıyım. Dostoyevski'nin sorusunu sormalıyım. İnsan ne kadar insan ve o içteki insanı nasıl korumalı? Kötülüğün cazibesi su götürmez. İyilikten maharetli, çekici. Giderek savaşın sonsuz aleminin derinlerine gömülüyorum. Diğer her şey biraz donuklaştı. Olduğundan da sıradan bir hal aldı. Muazzam ve vahşi dünya. Artık savaştan dönen insanların yalnızlığını anlıyorum. Başka gezegenden ya da öbür dünyadan dönmek gibi bir şey bu. Başkalarında olmayan, ancak orada, ölümün yanı başında kazanılabilen bir bilgi var savaştan dönmüş kişide. Bir şeyi kelimelere dökmeyi denediğinde felaket hissine kapılıyor, dilsizleşiyor. O anlatmak istiyor, başkaları anlamaya meyal, fakat herkes aciz kalıyor. Anlatıcılar hep dinleyiciden farklı bir alemdeler. Görünmez bir dünya tarafından kuşatılmışlar. Konuşmaya en az 3 kişi katılıyor. Hali hazırda anlatan kişi, anlatıcının o zamanki, olayların vuku bulduğu andaki hali, bir de ben. Amacım her şeyden önce o yılların gerçeğini ortaya çıkarmak. O günlerin, duyguların hilesine aldanmadan. Herhalde karşımdaki insan, olayların hemen sonrasında konuşsak başka bir savaş anlatırdı. Onlarca yıl sonra elbet bir şeyler değişmiştir. Artık tüm hayatını katar anılarına. Olduğu gibi kendini katar. Bu seneler içinde nasıl yaşadığını, ne okuduğunu, ne gördüğünü, kime rastladığını, nihayet mutlu olup olmadığını, baş başa konuşuruz ya da yanımızda birileri olur. Ailesi mi? Dostları? Nasıl insanlar? Cephe arkadaşları ayrı, diğerleri ayrıdır. Belgeler, canlı varlıklar. Bizimle birlikte değişir ve dalgalanır. İçlerinden her zaman yeni bir şeyler çıkabilir. Yeni ve bize tam da şimdi, şu an gerekli bir şeyler. Aradığımız nedir peki? Yiğitlik ve kahramanlık değil. Küçük ve insancıl, bize ilginç ve yakın gelen bir şey. Söz gelimi, antik Yunan'daki yaşama dair en çok neyi bilmek isterdim? Sparta'nın tarihine dair. İnsanların o zamanlar evlerinde nasıl ve ne konuştuklarını. Savaşa nasıl gittiklerini. Ayrılmadan evvelki son günlerinde, son gecelerinde sevdiklerine neler söylediklerini. Savaşçıları nasıl uğurladıklarını. Dönmelerini nasıl beklediklerini. Kahramanları ve komutanları değil, sıradan delikanlıları. kimsenin fark etmediği şahidinin ve katılımcısının gözünden tarih. İlgi alanım işte bu. Bunu edebiyata dönüştürmek istiyorum. Gel gelelim, anlatıcılar yalnızca şahit değil. Hatta tanıklık en sönük rolleri. Hepsi de birer aktör ve yaratıcı. Gerçekliğin dibine sokulmak, onunla burun buruna gelmek olanaksız. Gerçeklikle aramıza duygular giriyor. Yorumlarla karşı karşıya olduğumun da farkındayım. Herkesin farklı bir yorumu var. Onların niceliği ve kesişmelerinden de dönem ve insanların imgesi doğuyor. Ama ben kitabım için kahramanları gerçek insanlarmış denip geçirsin istemem. Tarih işte. Tarihten başka bir şey değil. Savaşı değil, savaştaki insanı yazıyorum ben. Savaşın tarihini değil, duyguların tarihini. Ruhun tarihçisiyim. Bir yandan belirli bir zamanda yaşamış, belirli olaylara katılmış, belirli bir insanı inceliyorum, evet. Ama diğer yandan ondaki ebedi insanı da görebilmeliyim. Ebediyetin titreşimini. İnsanda her daim mevcut o şeyi. Bana diyorlar ki, ana dediğin şey tarih de sen değil, edebiyat de sen değil. Safi hayat, pisletilmiş, sanatçının eliyle temizlenmemiş, ham sözcük malzemesi. Her delikte fazlasıyla var ondan. Oraya buraya saçılmış tuğlalar. Tuğla mabet sayılmaz değil mi? Oysa benim için durum farklı. Tam da orada, sıcak insan sesinde, geçmişin canlı yansımasında el değmemiş bir sevinç saklı. Yaşamın onulmaz trajedisi aşikar. Kaosu ve tutkusu, biricikliği ve akıl sır ermezliği. Henüz hiçbir işlemden geçmemiş haliyle. Aslı. Duygularımızdan mabetler inşa ediyorum. Arzularımızdan, hayal kırıklıklarımızdan. Yaşanmış ama elimizden kayıp gidebilecek şeylerden. Yine bu konu üzerine birkaç söz. İlgimi çeken sadece etrafımızdaki değil, içimizdeki gerçeklikte. Olayın kendisi değil, duygusu bana ilginç geliyor. Ruhu diyelim. Bana göre duygular gerçekliğin ta kendisi. Ya tarih? Tarih sokakta, kalabalığın arasında. Her birimizde tarihten bir parçacık bulunduğuna inanıyorum. Kiminde yarım sayfa, kiminde 2-3. Zamanın kitabını birlikte yazıyoruz. Herkes kendi gerçeğine ses veriyor. Tonların kabusu. İşte tüm bunları işitmek, bunların içinde erimek, bizzat bunlar olmak gerek. Sokağın ve edebiyatın sözlerini birleştirmek. Bir diğer zorluk da geçmişten bugünün diliyle söz edişimizde gizli. O günlerin duygularını nasıl aktarsınlar? Sabah sabah telefon çalıyor. Sizinle tanışmıyoruz. Kırım'dan geldim. Tren istasyonundan arıyorum. Uzak mısınız? Kendi savaşımı anlatmak isterim. Öyle mi? Biz de kızımla parka gidecektik. Atlı karıncaya binecektik. 6 yaşında bir insancağa neyle uğraştığımı nasıl anlatayım? Geçenlerde savaş nedir diye sormuştu. Ne cevap vereyim? Onu bu dünyaya şefkatli bir yürekle yollamak istiyor, durup dururken çiçek koparmanın kötü bir şey olduğunu öğretiyorum. Uğur böceklerini ezmek, kız böceğinin kanadını koparmak olmaz, yazıktır diyorum. Ya savaşı nasıl açıklarsın çocuğa? Ölümü? Neden öldürüyorlar sorusunu nasıl yanıtlarsın? Kendisi gibi küçükleri bile öldürdüklerini nasıl söylersin? Biz yetişkinler arasında bir ağız birliği var sanki. Neden bahsettiğimizin farkındayız. Ya çocuklar? Savaştan sonra annemle babam bana bir şekilde açıklamıştı. Ama ben çocuğuma açıklayamam artık. Kelime bulamam. Savaş giderek daha az hoşumuza gidiyor. Giderek ona mazeret bulmakta zorlanıyoruz. Artık bizim için cinayetten ibaret o. Hiç değilse benim için durum böyle. Öyle bir kitap yazsam ki savaştan herkesin midesi bulansa, düşüncesi bile iğrenç, çılgınca gelse, generallerin bile midesi bulansa. Arkadaşlık ettiğim erkekler, kız arkadaşlarından farklı olarak, bu kadın mantığına pek şaşıyor. Ve yine erkekçe bir argüman duyuyorum. Sen savaşa katılmadın ki. Oysa bu belki de iyidir. Nefret iptilasından bir haberim. Gözlerim normal görüyor, askerce değil, erkekçe değil. Optikte bağıntılı açıklık diye bir kavram vardır. Objektifin yakaladığı görüntüyü iyi kötü kaydetme kabiliyeti. İşte kadının savaşa dair hafızası, duyguların gerilimi, acısı bağlamında en derin bağıntılı açıklığa sahip. Kadın savaşının erkek savaşından daha korkunç olduğunu bile söyleyebilirim. Erkekler tarihin, olayların ardına saklanıyor. Savaş onları fikirlerin, çeşitli çıkarların faaliyeti ve çatışması olarak cezbediyor. Kadınlarsa duyguların tesirinde. Dahası erkekleri çocukluktan itibaren bir gün ateş etmeleri gerekebileceği fikrini hazırlıyorlar. Kadınlara bu öğretilmiyor. Bu işi yapmaya niyetleri yok. Bu yüzden olup bitenleri başka bir şekilde anımsıyorlar. Erkeklere kapalı olanı görebiliyorlar. Tekrara düşmek pahasına. Kadınların savaşının kokusu, rengi, gündelik ayrıntıları var. Bize verdikleri sırt çantalarından kendimize etekler diktik. Askerlik şubesinin bir kapısından elbiseyle girdim, diğerinden pantolon ve asker gömleğiyle çıktım. Saç örgümü kestiler. Kafamda bir perçem kaldı. Almanlar köyü ateşe verip gitti. Bir geldik, ezilmiş sarı kumların üzerinde bir çocuk ayakkabısı. Beni defalarca uyardılar. Özellikle erkek yazarlar. Kadınlar sana bir sürü şey uydurur, masal anlatırlar diye. Oysa ben böyle bir şeyin uydurulamayacağına kani oldum. Birinden kopya mı çekmişler? Anlattıkları ancak yaşamdan kopyalanabilir. Böyle bir hayal gücü ancak yaşamın kendisinde bulunur. Kadınlar neden söz ederlerse etsinler, şu fikri akıllarından çıkarmıyorlar. Savaş öncelikle cinayet, sonra ağır bir iştir. Sonra da sıradan hayattır. Şarkı söylenen, aşık olunan, saçların bigudilerle sarıldığı. Merkezde hep ölmenin dayanılmazlığı ve hiç istenmediği fikri. Daha da dayanılmaz ve gönülsüz yapılansa öldürmek. Çünkü kadın hayat verendir, armağan eden. Onu uzun zaman içinde taşıyan, besleyip büyüten. Kadınlar için öldürmenin daha zor olduğunu anladım. Erkekler. Kadınları kendi dünyalarına, alanlarına kabul etmekte gönülsüz davranıyorlar. Minsk traktör fabrikasında keskin nişancılık yapmış bir kadını arıyordum. Ünlü bir nişancıydı. Cephe gazetelerinde hakkında epeyce yazılıp çizilmişti. Moskova'daki kız arkadaşlarımdan aldığım ev numarası eski çıktı. Not ettiğim soyadı da kızlık soyadıymış meğer. Personel dairesinde çalıştığını bildiğim fabrikaya gittiğimde oradaki erkeklerden fabrika müdürü ve personel daire başkanı şunu duydum. Erkekler yetmiyor mu? Ne yapacaksınız bu kadın hikayelerini? Kadınların fantezileri işte. Erkekler kadınların yanlış bir savaş anlatmasından korkuyordu. Bir aileyle görüşmüştüm. Karı koca savaşa katılmışlar. Cephede tanışıp evlenmişler. Düğünümüzü siperde yaptık, muharebeden önce. Beyaz elbisemi Alman paraşütünden ellerimle diktim. Adam nişancı. Kadın karısı irtibat eriydi. Adam karısını derhal mutfağa yolladı. Hadi bir şeyler hazırla bize diyerek. Çay kaynamış, sandviçler hazırlanmıştı. Fakat kadının oturmasıyla kocasının onu tekrar kaldırması bir oldu. Çilek nerede? Yazlıktan getirdiğimiz tatlı nerede? Israrlı ricalarım sonucunda sana öğrettiğim gibi anlat. Ağlamadan, öyle kadınsı ıvır zıvırlara girmeden. Güzel olmak istiyordum da, saçımı keserlerken ağladıydım da. Diyerek isteksizce verdi adam karısına yerini. Kadın bana sonradan fısıltıyla itiraf etti. Bütün gece beni Büyük Ana Yurt Savaşı tarihi kitabına çalıştırdı. Korktu benim adıma. Şimdi de yanlış bir şey hatırlarım diye endişeleniyor. Lüzumsuz bir şey hatırlarım diye. Böyle durumlara bir kere değil birçok evde rastladım. Evet, çok ağlıyor, bağırıyor. Ben gittikten sonra kalp ilaçları alıyor, ambulans çağırıyorlar. Yine de gel diyorlar bana, muhakkak gel. O kadar uzun süre sustuk ki, 40 yıl sustuk. Ağlama ve çığlığın eğilip bükülemeyeceğini biliyorum. Çünkü öyle bir çaba gözyaşı ve çığlığın önüne geçer. Hayatın yerini edebiyat alır. Malzeme budur, ısı bu. Isı devamlı azami seviyenin üstüne fırlar. İnsan en iyi savaşta, bir de belki aşkta gösterir, belli eder kendini. En derinlerine, derisinin alt katmanlarına dek. Ölüm karşısında tüm fikirler solgunlaşır. Kimsenin hazır olmadığı, akla hayale sığmaz ebediyet aralar kapılarını. Hala tarihte yaşıyoruz, uzayda değil. Okumaya yolladığım metni birkaç kez, ıvır zıvırı boş ver, sen yüce zaferimizi yaz, notuyla geri gönderdiler. Oysa o ıvır zıvır, benim için en önemli şey, yaşamın sıcaklığı ve aydınlığı. Saç örgüsünden geriye kalan perçem, muharebeye giden 100 kişiden sadece 7'si döndüğü için taliplisi kalmayan sıcak lapa ve çorba. Savaştan sonra pazara gittiklerinde kırmızı et tezgahlarına bakamayan insanlar. Hatta kırmızı basmaya. Ah be iki gözüm. 40 yıl geçti ama hala evimde kırmızı bir şey bulamazsın. Savaştan sonra kırmızı renkten nefret ettim. Acıya kulak veriyorum. Geçmişin kanıtı olan acıya. Başka da bir kanıt yok. Başka kanıtlara güvenmiyorum. Sözcüklerin bizi hakikatten uzaklaştırdığı çoktur. Istırabı, esrarla doğrudan bağlantılı bilginin en üstün şekli olarak düşünüyorum. Yaşamın esrarıyla bağlantılı bilginin. Tüm Rus edebiyatı bunu yazar. Istırabı aşktan çok işlemiştir. Bana en çok anlatılan da o. Kimdiler? Rus mu, Sovyet mi? Sovyetliler tabii. Ruslar, beyaz Ruslar, Ukraynalılar ve Tacikler. Kim ne derse desin, Sovyet insanı diye bir şey vardı ve bir daha hiç olmayacak. Artık kendileri de bunun farkındalar. Çocukları olan bizler bile başkayız. Biz bile herkes gibi olmak istedik. Ana babalarımıza değil, dünyaya benzemek. O halde torunlardan söz etmeye bile gerek yok. Ama seviyorum onları. Hayranlık duyuyorum. Stalinleri ve gulagları vardı. Evet ama zaferleri de vardı. Bunu biliyorlar. Yakınlarda şöyle bir mektup aldım. Kızım beni çok sever. Kahramanıyım ben onun. Kitabınızı okursa büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Kir, pas, bit, pire, bitmez tükenmez kan. Tüm bunlar gerçek elbet. İnkar etmiyorum. Ama bu anılar soylu duygular doğurabilir mi? İnsana yiğitliği öğretebilir mi? Şunlara defalarca kanaat getirdim. Hafızamız hiç de ideal bir araç sayılmaz. Salt irade dışı ve kaprisli olduğundan değil, köpek misali zamanın zincirine bağlı olduğu için de. Geçmişe bugünden bakıyoruz. Başka türlüsü imkansız. Bu insanlar yaşadıkları şeye vurgun. Çünkü yalnızca savaş değil o, gençlikleri de, ilk aşkları. Konuştuklarında dinliyorum, sustuklarında dinliyorum. Kelimeler de suskunluk da benim için metnin parçaları. Bunu yayımlansın diye değil, senin için anlatıyorum. Yaşça büyük olanlar. Onlar trende giderken düşünceliydiler, kederliydiler. Hatırlıyorum da bir gece herkes uyuduğunda bir binbaşı bana Stalin'den bahsetmişti. Kafası iyiydi, cesaretlenmişti. Babasının 10 yıldır kampta tutulduğunu, mektup yazmasına bile izin verilmediğini itiraf etmişti. Hayatta olup olmadığı belli değilmiş. Bu binbaşı korkunç bir şey söylemişti bana. Ben vatanımı savunmak istiyorum. Devrime ihanet eden o Stalin'i değil. Hiç böyle sözler duymamıştım. Korktum. Neyse ki sabah ortalarda görünmedi. İnmiş de herhalde. Sana bir sır vereyim. Oksana adında Ukraynalı bir arkadaşım vardı. Ukrayna'da yaşanan feci açlığı ilk ondan duymuştum. Holodomor yani. Bir kurbağa, bir fare bile kalmamış ortalıkta. Hepsi yenmiş. Köy halkının yarısı ölmüş. Küçük erkek kardeşlerinin hepsi, babası ve annesi ölmüşler. Kendisi kolhoz ahırından çalıp yediği at pisliği sayesinde kurtulmuş. Kimse yiyemiyormuş. O yemiş. Sıcakken ağzını alamazsın. Ama soğukken yenir. En iyisi donmuşudur. Kuru ot kokar. Oksana, demiştim ona. Yoldaş Stalin uğraşıyor. Asalakları imha etmeye çalışıyor. Ama öyle çoklar ki. Hayır, demişti bana. Aptalsın sen. Babam tarih öğretmeniydi. Bana, yoldaş Stalin bir gün işlediği suçların hesabını verecek, demişti. Gece yattığım yerde, ya Oksana düşmansa, ya ajansa, ne yaparım ben diye düşünmüştüm. 2 gün sonra muharebede öldü. Ölüm kağıdını gönderecek bir yakını kalmamıştı hayatta. Bu konuya temkinle ve nadiren giriyorlar. Yalnız Stalin hipnozu ve korkusu değil, eski inançları yüzünden de felçli gibiler hala. Bir zamanlar sevdiklerini sevmekten vazgeçemiyorlar. Savaşta cesaret, fikirde cesaret 2 ayrı şeymiş. Ben aynı sanırdım oysa. Kitabın müsveddesi çoktandır masanın üzerinde. 2 yıldır yayın evlerinden ret cevapları alıyorum. Dergilerden ses çıkmıyor. Hüküm hep aynı. Fazla korkunç bir savaş anlatılmış. Vahşete fazla yer verilmiş. Naturalizm. Komünist Parti'nin öncü ve yönlendirici rolünden söz edilmemiş. Kısacası yanlış savaşı anlatmışım. Doğrusu nasıl olmalıydı acaba? Generalleri ve bilge başkumandanı mı anlatmalıydım? Kan ve bitten söz etmese miydim? Kahramanları ve yiğitlikleri mi yüceltseydim? Bir çocukluk anım geliyor aklıma. Ninemle geniş bir tarlanın kıyısından yürüyorduk. Savaştan sonra bu tarlada uzun süre hiçbir şey bitmedi, diye anlatmıştı bana. Almanlar çekiliyordu. Muharebe oldu burada. 2 gün çarpıştılar. Ölüler koyun koyuna, demetlenmiş ekinler gibi yatıyordu. Tren istasyonundaki traversler gibi. Almanlar ve bizimkiler. Yağmurdan sonra hepsinin yüzleri ağlamaklıydı. Cümle köylü bir olduk da bir ayda ancak gömebildik onları. O tarlayı nasıl unuturum? Sadece notlar almıyorum. Isırabın küçük insandan büyük insanı yarattığı yerde ruhun izini de sürüyorum. İnsanın büyüdüğü yerde. Böylece benim için bu insan tarihte iz bırakmadan geçip gitmiş dilsiz proletarya olmaktan çıkıyor. Ruhunun kapıları aralanıyor. İktidarla anlaşmazlığa düştüğüm konu ne öyleyse? Şunu anlıyorum ki büyük fikre küçük insan gerekiyor. Büyük insan lüzumsuz ve kullanışsız. İşlenmesi zahmet istiyor. Bense onu arıyorum. Küçük büyük insanı. Hakir görülmüş, ezilmiş, aşağılanmış. Stalin kamplarından ve ihanetlerinden geçip yine de zafer kazanarak mucizeyi gerçekleştirmiş. Oysaki savaşın tarihinin yerine zaferin tarihini koymuşlar. Küçük büyük insan bunu kendisi anlatacak. 17 yıl sonra, 2002-2004 yılları. Eski günlüğümü okuyorum. Kitabı yazarken nasıl bir insan olduğumu anımsamaya çalışıyorum. O insan artık yok. Hatta o zamanki ülkemizde. Oysa 41'de, 45'te insanlar onu savunmuş. Onun uğrunda can vermişlerdi. Pencerenin ardında her şey değişmiş. Yeni bin yıl, yeni savaşlar, yeni fikirler, yeni silahlar ve tamamen beklenmedik şekilde değişen insan, daha doğrusu Rus-Sovyet insanı. Gorbaçov perestroykasının başlarıydı. Kitabımı hemen bastılar. Şaşılacak bir tiraj yaptı. 2 milyon nüsha. Birçok müthiş şeyin olup bittiği bir zamandı. Yine coşkuyla bir yerlere doğru gidiyorduk. Yine geleceğe. Devrimin, özellikle de bizim tarihimizde, bir ham hayal olduğunu henüz bilmiyorduk ya da unutmuştuk. Daha oraya gelmemiştik. Herkesin özgürlük havasından sarhoş olduğu günlerdi. Her gün onlarca mektup almaya başlamıştım. Dosyalarım kabarıyordu. İnsanlar konuşmak istiyordu, sözlerini tamamlamak. Hem daha özgür hem daha samimiydiler. Kitaplarıma hiç durmadan eklemeler yapmaya yazgılı olduğumdan şüphem kalmamıştı. Tekrar yazmak değil, tamamlamak. Koyduğu nokta derhal 3 noktaya dönüşüyordu. Düşünüyorum da bugün olsa başka sorular sorar, başka yanıtlar alırdım. Dahası başka bir kitap yazardım. Çok değilse de biraz daha farklı. Elimden geçen belgeler canlı. Hiçbiri soğumuş kil gibi katılaşıp kalmıyor. Bizimle birlikte hareket halindeler. Şimdi olsa daha çok neyi sorgulardım peki? Neyi eklemek isterdim? Galiba dönemin ve fikrin insanından ziyade doğru kelimeyi arıyorum. Biyolojik insan çekerdi ilgimi. İnsan doğasının derinlerine, karanlığına, bilinçaltına göz atmak isterdim. Savaşın sırrına. Eski bir partizanı ziyaret edişimi yazardım. Şişman ama hala güzel bir kadındı. Bana gruplarının, yaşça büyük olan kendisiyle 2 yeni yetmenin, bir keşif gezisi sırasında tesadüfen 4 Alman'a esir alışlarını anlatmıştı. Bu esirlerle birlikte ormanda uzun süre dolaşmışlar. Sonunda bir pusuya denk gelmişler. Bunun üzerine bizim partizan esirlerle daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlamış ve onları temizlemeye karar vermiş. Yeni yetmeler adam öldüremezmiş. Ne de olsa birkaç gündür ormanda beraber yürüyorlar. Birlikte uzun zaman geçirince de yabancı bile olsa insan insana alışır, yakınlaşır. Uyumasını, yemek yiyişini, gözlerini, ellerini tanırsın. Hayır, çocuklar yapamaz. Bunu hemen anlamış. Kendisinin öldürmesi gerekecekmiş. İşte onları nasıl öldürdüğünü anlatmıştı. Hem esirleri hem birikileri kandırması gerekmiş. Almanların biriyle güya su getirmeye gitmiş. Orada arkasından ensesinden vurmuş adamı. Diğerini çalıların arkasına sürüklemiş. Bütün bunları sakin sakin anlatışı fena halde sarsmıştı beni. Savaşı yaşayanlar bir sivilin askere dönüşmesinin 3 gün aldığını söyler. Topu topu 3 gün nasıl yetiyor acaba? Yoksa bu da mı bir efsane? Büyük ihtimalle. Savaşta insan çok daha garip ve anlaşılmaz. Aldığım tüm mektuplarda şöyle şeyler okuyordum. O zaman size her şeyi anlatamadım. Devir başka devirdi. Birçok şeyi gizlemeye alışmıştık. Size tüm sırlarımı açamadım. Yakın zamana kadar bunları söylemek yasaktı ya da utanırdık. Doktorlar korkunç bir teşhis koydu bana. Gerçeği olduğu gibi anlatmak istiyorum. Yakınlarda bir de şöyle bir mektup aldım. Biz ihtiyarlar için hayat zor. Ama derdimiz aldığımız o cüzi, onur kırıcı emeklilik maaşı değil. Daha ziyade o büyük geçmişten dayanılmaz derecede küçük şimdiye sürülüşümüz yaralıyor bizi. Artık kimse bizi okullara, müzelere konuşma yapmaya çağırmıyor. Bize ihtiyaç kalmadı. Gazete yazılarında faşistler giderek daha asil, Kızıl Ordu askerleri gitgide daha canavar. Yaşadığı dönem de memleketidir insanın. Ama ben eskisi gibi seviyorum onları. Devirlerini sevmesem de kendilerini seviyorum. Her şey edebiyata dönüşebilir. Arşivimde en çok ilgimi çeken şey, sansür heyetinin çıkardığı parçaları topladığım not defteri oldu. Bir de sansürcüyle yaptığım konuşmalar. Yine orada kendi çıkardığım sayfaları buldum. Otosansür, kendime koyduğum yasaklar. Ve açıklamalarım. Neden filanca parçayı çıkardığıma dair. Bunların büyük bölümü kitaba dahil edildi fakat yoluma ışık tutan belge niteliğindeki şu birkaç sayfayı ayrıca vermek istiyorum. Sansürlenenlerden. Gece uyanacak gibi oluyorum. Sanki biri ağlıyor yanımda. Savaştayım. Çekiliyoruz. Smolensk'in dışında bir kadın bana elbisesini getiriyor. Üzerimi değiştirme fırsatı buluyorum. Yalnız yürüyorum. Erkeklerin arasında. Demin üzerimde pantolon vardı. Şimdi yazlık elbise. Birdenbire geldi. Aybaşı. Erken oldum. Heyecandan herhalde. Kaygılardan, kırgınlıktan. Orada ne bulabilirsin? Rezil oldum. Nasıl utanıyorum. Çalı tiplerinde, hendeklerde, ormanda, kütüklerin üzerinde yatıyoruz. O kadar kalabalık ki ormanda herkese yatacak yer kalmıyor. Sersem, kandırılmış, artık kimselere inanmayarak yürüyoruz. Hava kuvvetlerimiz, tanklarımız nerede? Uçan, sürünen, gürleyen her şey Almanlara ait. Bu halde esir alındım. O da yetmez gibi tutsak düşmemizden önceki gün 2 ayağımı birden incitmiştim. Yattığım yerde altıma yapıyordum. Bilmem nereden derman buldum da geceliğin sürünerek ormana kaçtım. Tesadüfen partizanlar görüp aldı beni. Bu kitabı okuyanlara acıyorum. Okumayanlara da. Nöbetçi olduğum gecelerden birinde ağır yaralıların koğuşuna uğramıştım. Bir yüzbaşı yatıyordu. Doktorlar gece öleceği konusunda uyarmıştı beni. Sabah çıkmaz demişlerdi. Söyle dedim ona. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Hiç unutmam. Birden gülümsedi. Perişan yüzünde aydınlık bir tebessüm belirdi. Gömleğinin önünü açsana dedi. Bana göğsünü göster. Karımı görmediğim o kadar çok oldu ki. Ne yapacağımı şaşırdım. Daha kimseyle öpüşmemiştim bile. Bir şeyler söyledim cevaben. Kaçtım yanından. 1 saat sonra döndü. Ölmüştü. Yüzünde hala o tebessüm vardı. Kerç önlerindeydik. Gece bir mavnada gidiyorduk. Üzerimize ateş açtılar. Mavnanın provası tutuştu. Ateş güverteyi yalayıp geçti. Mühimmat patlamaya başladı. Güçlü bir patlama. Öyle güçlüydü ki mavna sağ yana yattı ve batmaya başladı. Kıyıya bir şey kalmamıştı. Yaklaştığımızı biliyorduk. Askerler suya atladı. Kıyıda mitralyözler takırdadı. Çığlıklar, inlemeler, küfürler. İyi yüzerdim. Hiç değilse bir kişiyi kurtarmak istedim. Hiç değilse bir yaralıyı. Su toprak değil. Yaralı boğulur gider. dibi boylar. Yanımda birinin kah yüzeye çıktığını, kah tekrar suyun altına gömüldüğünü duydum. Yukarı, aşağı. Bir fırsatını buldum, yakaladım onu. Soğuk, kaygan bir şey. Yaralının giysisinin patlama sırasında üstünden çıktığına karar verdim. Kendim de çıplaktım çünkü. Çamaşırımla kalmıştım. Zifiri karanlık. Göz gözü görmüyor. Çevreden ah, ay sesleri yükseliyor. Bir de küfürler. Bir şekilde kıyıya çıktım onunla. Tam bu sırada gökyüzünde bir fişek parladı. O zaman çeke çeke getirdiğimin büyük yaralı bir balık olduğunu görüverdim. Kocaman, insan boyunda bir balık. Mersin balığı. Ölüyor. Yanına yığıldım ve okkalı bir küfür savurdum. Öyle gücüme gitmiş ki ağlamışım. Bir de herkes acı çektiği için. Düşman çemberinden sıyrılmaya çalışıyorduk. Nereye atılsak her tarafta Almanlar. Sabahleyin mevzilerini yararak geçmeye karar verdik. Madem öleceğiz, onurumuzla ölelim dedik. Savaşarak. 3 kız vardı aramızda. Gece o işi yapabilen herkesin yanına uğramışlardı. Tabii herkesin mecali yoktu. Sinirler alt üst, bilirsiniz işte. Öyle bir durumda. Herkes ölüme hazırlanıyordu. Sabah birkaç kişi kurtulabilmişti. Çok az. 7 kişi falan. Oysa daha fazla değilse 50 kişi vardık. Makineli tüfekle taradı Almanlar. O kızları minnettarlıkla anıyorum. Sabahleyin yaşayanların arasında hiçbirini bulamadım. Bir daha da rastlamadım. Sansürcüyle konuşmalardan. Böyle kitapları okuduktan sonra kim savaşa gider? İlkel naturalizmle kadını küçük düşürüyorsunuz. Kahraman kadını, itibarsızlaştırıyorsunuz. Sıradan bir kadın yapıyorsunuz onu. Bir dişi. Oysa kadınlar bizim kutsalımızdır. Kahramanlık bizde fazla steril. Ne fizyolojiyi hesaba katıyor ne biyolojiyi. İnandırıcı değil. Sadece ruh değil, beden de bir sınavdan geçmiş oysa. Maddi dış kabuk. Nereden aklınıza geliyor bu fikirler? Hepsi yabancı bunların. Sovyet insanını açıklamıyorlar. Toplu mezarlarda yatanlarla dalga geçiyorsunuz siz. Fazla Remark okumuşsunuz. Remarkizm bizde işe yaramaz. Sovyet kadını hayvan değildir. Biri bize ele vermiş. Almanlar partizan müfrezesinin konaklayacağı yeri öğrenmiş. Ormanın çevresini ve tüm girişleri sarmışlar. Balta girmemiş bölgelerde saklanıyorduk. Tenkil müfrezesinin uğramadığı bataklıklar koruyordu bizi. Bataklık, araçları da insanları da ölümüne içine çekiyordu. Günlerce, haftalarca boğazımıza kadar suyun içinde durduğumuz oluyordu. Aramızda bir kadın telsizci vardı. Yakınlarda doğum yapmıştı. Çocuğu aç, meme ister ama annenin kendisi de aç, sütü gelmez. Çocuk ağlar. Tenkilciler yakında. Köpekleri de cabası. Köpekler duyacak olursa hepimiz mahvoluruz. Bütün grup, 30 kişi. Anlıyorsunuz değil mi? Komutan karar verdi. Kimse anneye emri iletmeye cesaret edemiyor ama kendisi de anlıyor zaten. Bebeğin kundağını suya bırakıp uzun süre tutuyor orada. Çocuk bağırmıyor artık. Hiç sesi çıkmıyor. Biz bakışlarımızı kaldıramıyoruz. Ne anneye ne birbirimize bakabiliyoruz. Tutsakları alıp müfrezeye getiriyorduk. Kurşuna dizmezdik. Fazla kolay bir ölümdü onlar için. Bunun yerine harbilerle domuz gibi boğazlar parça parça ederdik. Ben de bunu izlemeye giderdim. Beklerdim. Acıdan gözlerinin patlayacağı anı beklerdim uzun uzun. Göz bebeklerinin. Nasıl anlayabilirsiniz ki? Köyün ortasında ateş yakıp annemle küçük kız kardeşlerimi içine atmışlardı. Savaş anılarımda ne kediler ne köpekler var. Ama sıçanları hatırlıyorum. Koca koca sıçanlar. Sarı lacivert gözlü. Sürüsüne bereket sıçan. Yaram iyileştiğinde hastaneden bölüğüme geri göndermişlerdi beni. Bölüğüm Stalingrad önlerindeki siperlerdeydi. Komutan beni kızların zeminliğine götürmelerini emretti. İçeri girdiğimde ilk olarak hiç eşya bulunmayışına şaşırdım. Çam dallarından yapılma boş yataklar. O kadar. Beni uyarmamışlardı. Sırt çantamı zeminlikte bırakıp çıktım. Yarım saat sonra döndüğümde çantamı bulamadım. Eşyalardan iz yoktu. Ne tarak, ne kalem. Meğer sıçanlar bir saniyede yutmuş hepsini. Sabahleyin bana ağır yaralıların kemirilmiş ellerini gösterdiler. En korkunç sinema filminde bile sıçanların top ateşi öncesi şehirden kaçışlarını görmemiştim. Bu Stalingrad'da değil, Vyazma önlerinde oldu. Bir sıçan sürüsü sabahleyin şehirden geçerek tarlaya yöneldi. Ölümün kokusunu almışlardı. Binlerce sıçan, siyahlı grili. İnsanlar bu uğursuz manzarayı dehşet içinde izliyor ve evlerine çekiliyordu. Tam da sıçanların gözden kaybolduğu anda ateş başladı. Uçaklar tepemize üşüştü. Evlerden ve bodrumlardan geriye toz toprak kaldı. Stalingrad önlerinde öyle çok ölü vardı ki atlar artık onlardan korkmaz olmuştu. Genellikle ürkerler oysa. At asla ölü insanın üzerine basmaz. Biz ölülerimizi toplamıştık ama Almanlar yerlerdeydi. Donmuş cesetler, buz kesmiş. Ben şofördüm. Top mermisi sandıklarını taşıyordum. Tekerlerin altında kafa taslarının çatırdadığını duyuyordum. Kemiklerin. Ve mutluydum. Sansürcüyle konuşmalardan. Evet, zaferi kazanmamız kolay olmadı. Ama size düşen kahramanlık örnekleri aramaktır. Yüzlercesini bulabilirsiniz. Sizse savaşın kirini gösteriyorsunuz. İç çamaşırlarını. Sizin yazdıklarınızda zaferimiz korkunç. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Gerçeğe. Gerçeğin hayatın içinde olduğunu sanıyorsunuz. Sokakta. Ayağımızın altında. Size göre gerçek böyle alçak bir şey. Dünyevi. Hayır. Gerçek hayal ettiğimiz şeydir. Olmak istediğimiz şey. Taarruza geçiyoruz. İlk Alman kasabaları. Genciz. Gücümüz kuvvetimiz yerinde. 4 yıldır kadınsızız. Mahzenler şarap dolu, meze dolu. Alman kızlarını yakalayıp 10 kişi bir kıza tecavüz ediyorduk. Kadın azdı. Halk Sovyet ordusundan kaçmıştı. Biz de gençleri alıyorduk. Küçük kızları. 12-13 yaşındakileri. Ağlarlarsa dövüyor, ağızlarına bir şey tıkıyorduk. Onların canı yanıyor, bize komik geliyordu. Nasıl yaptım bilmiyorum şimdi. Entelektüel bir aileden geliyorum. Ama bendim işte o. Tek korkumuz bizim kızların bunu öğrenmesiydi. Bizim hemşirelerin. Onlardan utanıyorduk. Etrafımız kuşatılmıştı. Ormanlardan, bataklıklardan geçiyorduk. Yaprak, ağaç kabuğu yiyorduk. Bir takım kökler. 5 kişiydik. Biri resmen oğlan çocuğu. Yeni çağırmışlar askere. Gece komşum kulağıma fısıldadı. Oğlan yarı diri, yarı ölü. Nasılsa gidici. Anlarsın ya. Neden bahsediyorsun sen? Bir mahkum anlatmıştı bana. Kamptan kaçarken özellikle genç birini alırlarmış yanlarına. İnsan eti yerlermiş. Öyle hayatta kalırlarmış. Ona vurmaya gücüm yetmedi. Ertesi gün yolumuza partizanlar çıktı. Partizanlar öğleyin at sırtında köye girdiler. Muhtarla oğlunu evlerinden çıkardılar. Demir çubuklarla kafalarına vurmaya başladılar. Yere düşürdüklerinde de öldürene kadar vurdular. Pencerenin kenarında oturuyordum. Her şeyi gördüm. Abim de partizanların içindeydi. Evimize girip bana sarılmak istediğinde yaklaşma, yaklaşma, katilsin sen diye bağırdım ona. Sonra dilim tutuldu. 1 ay konuşamadım. Abim öldü. Hayatta kalsa ne olurdu? Eve dönseydi. Sabahleyin tenkin müfrezesi köyümüzü yaktı. Sadece ormana kaçanlar kurtulabildi. Hiçbir şeysiz, elleri boş, yanlarına ekmek bile almadan kaçmışlardı. Ne yumurta, ne yağ. Gece Nastya teyze, komşumuz, sürekli ağladığı için kızını dövmüştü. Nastya teyzenin yanında 5 çocuğu vardı. Benim arkadaşım olan Yuliyacık en zayıflarıydı. Hep hasta gezerdi. 4 de oğlan vardı. Hepsi ufak, hepsi de yemek istiyordu. Sonunda Nastya teyze aklını kaçırdı. Gece Yulia'nın annesine yalvardığını duydum. Anneciğim, boğma beni ne olur. Bir daha yapmam. Bir daha mamacık istemem senden, istemem. Yulia'yı bir daha gören olmadı. Nastya teyze. Köye döndük. Her yer küle dönmüş. Yanmıştı köy. Nastya teyze kısa süre sonra bahçesindeki kararmış elma ağacına astı kendini. Alçacık sarkıyordu bedeni. Çocuklar önünde durmuş yemek istiyorlardı. Sansürcüyle konuşmalardan. Yalan bunlar. Avrupa'nın yarısını kurtaran askerlerimize iftira, partizanlarımıza, kahraman halkımıza, Sizin küçük tarihinize ihtiyacımız yok. Bize büyük tarih lazım, zaferin tarihi. Kahramanlarımızı sevmiyorsunuz siz. Yüce fikirlerimizi sevmiyorsunuz. Marx ve Lenin'in fikirlerini. Evet, yüce fikirleri sevmiyorum. Küçük insanı seviyorum ben. Kendi çıkardıklarımdan. 41 yılıydı. Kuşatma altındaydık. Yanımızda Politruk Lenin. Sovyet askerlerinin düşmana teslim olmayacağına dair emri okudu. Yoldaş Stalin, "Bizde tutsak yoktur, hainler vardır," demişti. Çocuklar tabancaları çekti. Politruk emri verdi. "Boş verin. Yaşayın çocuklar. Gençsiniz siz daha." Ve kendini vurdu. 43 yılıydı artık. Sovyet ordusu taarruza geçmişti. Beyaz Rusya üzerinden ilerliyorduk. Küçük bir erkek çocuğu kalmış aklımda. Yer altından, mahzen gibi bir yerden çıkıp koşarak yanımıza geldi. "Anamı öldürün, öldürün," diye bağırıyordu. Alman sevdi o. Korkudan gözleri büyümüştü. Siyahlara bürünmüş bir ihtiyar kadın koşuyordu peşinden. Tepeden tırnağa karalar içinde. Koşuyor ve haç çıkarıyordu. "Dinlemeyin yavruyu. Yavru aklını kaçırmış." Okula çağrıldım. Tahliyeden dönen bir kadın öğretmen konuştu benimle. "Oğlunuzu başka bir sınıfa geçirmek istiyorum. Benim sınıfımda en iyi öğrenciler okuyor." "İyi de benim oğlumun bütün dersleri 5. "Bu önemli değil. Çocuk Almanlarla kalmış." "Evet, zor günler gördük." "Ben ondan bahsetmiyorum. İşgali yaşayanların hepsi töhmet altında." "Ne? Anlamadım dediğinizi." "Çocuklara Almanları anlatıyor ve kekeliyor." "Korkudan o. Dairemizde kalan Alman subayından dayak yemişti. Adam oğlumun çizmelerini temizleyişinden memnun kalmamıştı." "Görüyorsunuz ya, kendiniz itiraf ettiniz. Düşmanla birlikte yaşamışsınız." "O düşmanı kim Moskova'ya kadar soktu peki? Kim burada bizi çocuklarımızla birlikte bıraktı?" Histeri krizi geçiriyorum. 2 gün boyunca öğretmenin beni ihbar etmesinden korktum. Ama oğlumun sınıfında kalmasına izin verdi. Gündüzleri Almanlardan ve Polizeilerden korkardık. Geceleri partizanlardan. Son ineğimi partizanlar almıştı. Bir kedi kalmıştı elimizde. Partizanlar aç, öfkeli. İneğimi götürüyorlar. Takıldım peşlerine. 10 kilometre yürüdüm. Geri verin diye yalvar yakar oldum. Evde ocağın üzerinde 3 çocuğum aç bekle. "Git işine teyze," dediler diklenerek. "Yoksa ateş ederiz." Savaşta iyi insana rastlamak zor. İnsanlarımız hep birbirine düşmüştü. Kulakların çocukları sürgünden dönmüştü. Ana babaları ölüp gitmiş, kendileri Alman iktidarına hizmet ediyordu. İntikam peşindeydiler. Biri yaşlı bir öğretmeni evinde öldürdü. Komşumuzu. Bir vakitler kulak mallarının istimlak edildiği günlerde babasını ihbar etmiş. Koyu komünistti komşumuz. Almanlar önce kolhozları dağıttı. İnsanlara toprak verdi. Millet Stalin'den sonra rahat bir nefes aldı. Vergi ödüyorduk. Düzenli öderdik. Sonra bizi yakmaya başladılar. Bizi ve evlerimizi. Hayvanları götürüyor, insanları yakıyorlardı. Ah kızım, anlatmaktan bile korkuyorum. Bunlar ne korkunç şeyler. İyilikle hayatta kaldım ben. Kimsenin kötülüğünü istemedim. Herkese acıdım. Orduyla Berlin'e kadar gittim ben. Köyüme 2 onur nişanı ve madalyalarla döndüm. 3 gün geçti. 4. gün erkenden, herkes uyurken annem yatağımdan kaldırdı. "Kızım, borçanı hazırladım. Git buradan, git. Yetişme çağında 2 kız kardeşin var. Kim evlenir onlarla? Herkes senin 4 yıl cephede kaldığını biliyor. Erkeklerle." "Ruhuma dokunmayın. Diğerleri gibi ödüllerimden söz edin siz de." "Savaş savaştır efendim, tiyatro değil." Müfrezeyi avluya dizdiler. Halka şeklinde dikiliyorduk. Ortamızda Misha K. ve Kolya M., bizim çocuklar. Misha cesur bir keşifçiydi. Mızıka çalardı. Kolya'dan iyi şarkı söyleyenimiz yoktu. Hükmü okumaları uzun sürdü. Filanca köyde 2 şişe samogon istemişler. Gece de ev sahibinin 2 kızının ırzına geçmişler. Başka bir köyde de köylünün. Paltosuna el koymuşlar. Dikiş makinesini satıp parayı aynen içkiye yatırmışlar. Kurşuna dizilecekler. Hüküm kesin. İtiraz hakkı yok. Kim vuracak? Müfreze susuyor. Kim? Susuyoruz. Komutan hükmü kendisi yerine getirdi. Ben nişancıydım. O kadar çok insan öldürdüm ki. Savaştan sonra doğurmaktan uzun süre korktum. Normale dönünce doğurdum. 7 yıl sonra. Yine de hiçbir şeyi affetmiş değilim. Etmem de. Esir Almanları görünce sevinirdim. Acınacak halde olmalarına sevinirdim. Ayaklarında çizme yerine dolama çoraplar, kafalarında sargılar. Köyün içinden geçirirlerdi onları. Ana ekmek ver, ekmek diye rica ederlerdi. Köylülerin evlerinden çıkıp da onlara bir ekmek parçası, bir lokma patates vermelerine hayret ederdim. Erkek çocukları kafilenin peşinden koşar, taş atarlardı. Kadınlarsa ağlardı. İki hayat yaşamışım gibi geliyor bana. Biri erkekliğe, diğeri kadınlığa ait. Savaştan sonra insan hayatının hiç kıymeti kalmamıştı. Bir örnek vereyim. İş çıkışı otobüse gidiyordum. Aniden bir feryat koptu. Yakalayın! Tutun hırsızı! Çantamı kaptı! Otobüs durdu. İtiş kakış. Genç bir subay bir çocuğu aşağı indirdi. Kolunu dizine koydu ve çap diye orta yerinden kırıverdi. Sonra geri bindi ve yola devam ettik. Kimse çocuğa arka çıkmadı. Kimse polis çağırmadı. Doktor da çağırmadılar. Subayın göğsü muharebelerde aldığı nişanlarla doluydu. Durağıma varınca inmeye hazırlandım. Önden fırlayıp bana elini uzattı. Buyurun küçük hanım. Nasıl da nazik. Bunu şimdi anımsayıverdim. O zaman daha savaştan yeni çıkmıştık. Askerlik kanunlarına göre yaşıyorduk. Ne kadar insaniydi o kanunlar? Kızıl Ordu dönmüştü. Mezarları açıp vurulan akrabalarımızı aramamıza izin verdiler. Eski adetlere göre ölülerin huzurunda beyaz giyilir. Beyaz eşarp, beyaz gömlek. Son nefesime kadar unutmayacağım bunu. İnsanların ellerinde beyaz işlemeli havlular vardı. Beyazlara bürünmüşlerdi. Nereden de bulmuşlarsa. Kazıyorlardı. Bir şey bulup da tanıyan alıp götürüyordu. Kimi el arabasında bir kol, kimi at arabasında bir kafa. İnsan toprağın altında uzun süre tek parça kalmıyor. Hepsi birbirine karışmış. Balçağa, kuma karışmışlar. Kız kardeşimi bulamadım. Bir elbise parçasını benzetir gibi oldum. Onun da sanki tanıdık bir şey. Dedem alalım dedi. Gömecek bir şey olsun. O elbise parçasını küçük bir tabuta koyup gömdük biz de. Babam için kayıp kağıdı aldık. Başkaları ölenler için 3-5 kuruş alıyordu ama annemle beni köy şurasında korkuttular. Size yardım filan edemeyiz. Belki de bir Alman Frau ile gününü gün ediyordur sizinki, kim bilir. Halk düşmanı. Kuruşçev zamanında aramaya başladım babamı. 40 yıl sonra. Gorbaçov döneminde cevap geldi. Listelerde adı geçmiyor. Neyse ki alaydan bir arkadaşa ses verdi ve babamın kahramanca öldüğünü ondan öğrenebildim. Mogilyov önlerinde el bombasıyla tankın altına atlamış. Yazık ki annem bu habere yetişemedi. Halk düşmanının karısı damgasıyla öldü. Bir hainin. Onun gibileri çoktu. Gerçeği öğrenemeden öldüler. Elimde mektup anneciğimin mezarına gittim. Okudum ona. Birçoğumuz inanıyorduk. Savaştan sonra her şeyin değişeceğini düşünüyorduk. Stalin halkına inanacaktı. Oysa savaşın bitmesine kalmadan Katarlar Magadan yollarına düzüldü. Galiplerin bildirildiği Katarlar. Esir düşüp Alman kamplarında yaşayanları, Almanların çalıştırmaya götürdükleri, Avrupa gören herkesi tutukluyorlardı. Oralarda, komünistlerin olmadığı yerlerde insanların nasıl yaşadığını, evlerin, yolların durumunu anlatabilecek kişileri. Hiçbir yerde kolhozların olmadığını. Zaferden sonra herkes sustu. Savaş öncesinde olduğu gibi suskun ve korku içindeydik. Ben tarih öğretmeniyim. Hatırladığım kadarıyla tarih kitabı 3 kez baştan yazıldı. Çocuklara 3 ayrı kitaptan ders verdim. Biz ölmeden sorun işte. Sonra yokluğumuzda baştan yazmayın. Sorun. İnsan öldürmenin ne kadar zor olduğunu bilir misiniz? Yer altında çalışıyordum. 6 ay sonra bir görev üstlendim. Bir Alman subay yemekhanesinde garson olarak işe girecektim. Gençtim, güzeldim. Aldılar beni işe. Çorba kazanına zehir döküp aynı gün partizanların yanına kaçmam gerekiyordu. Ama bu arada Alıştım onlara. Düşmansa da her gün gördüğün insanlar. Danke schön, danke schön derlerdi. Zor şey. Öldürmek zor. Ölmekten daha korkunç. Hayatım boyunca tarih öğrettim. Ama bunu anlatmanın yolunu hiç bulamadım. Hangi sözcüklerle anlatacağımı bilemedim. Ben de kendimce bir savaş verdim. Kadın kahramanlarımla uzun bir yol yürüdüm. Onlar gibi ben de epeyce bir zaman zaferimizin iki yüzü olduğuna inanamadım. Biri muhteşem, diğeri korkunç. Yara bere içinde. Bakmaya tahammül edemezsin. Göğüs göğüse savaşırken öldürdüğün insanın gözlerinin içine bakarsın. Bomba atmaya ya da siperden ateş etmeye benzemez diye anlatmışlardı bana. Bir insanın ölmeye ve öldürmeye dair hikayesini dinlerken de geçerli bu. Gözlerinin içine bakarsın. Hatırlamak istemem. Minsk'in kenar mahallesinde 3 katlı eski bir ev, savaştan sonra alelacele ve güya kısa süreliğine dikilenlerden, çoktan beri yasemin çalılarıyla sarılıp sarmalanmış. Savaşın manasına hala tam olarak eremediğimiz dünyasını keşfedeceğim 7 eşsiz ve eziyetli seneye yayılacak arayışım işte o evde başladı. Acı, nefret ve arzuyu tecrübe edeceğim. Sevecenlik ve şaşkınlığı. Ölümün cinayetten farkını, insanca olanla olmayan arasındaki sınırın nerede durduğunu anlamaya çalışacağım. İnsan, birini öldürebileceğine, hatta buna mecbur olduğuna ilişkin çılgın fikirlerle nasıl baş başa kalır? Bunların yanı sıra savaşta ölüm dışında birçok şeyin, hatta sıradan yaşamamıza ait her şeyin mevcut olduğunu keşfedeceğim. Savaş da hayat çünkü. Bu 7 sene içinde insan doğrularının sonsuzluğuyla yüzleşeceğim, sırlarının. Eskiden varlığından bir haber olduğum sorulara kafa yoracağım. Mesela, kötülüğe neden şaşırmadığımız, kötülük karşısında neden şaşkınlık duymadığımız sorusuna. Yol ve yollar. Tüm ülkeyi dolaştığım onlarca seyahat, doldurduğum yüzlerce kaset, binlerce metrelik band. 500 görüşme sonrasında saymayı bıraktım. Yüzler hafızamdan siliniyor. Olsa olsa sesler kalıyordu. Hafızamda bir koronun şarkısı. Devasa bir koro. Sözcükler kimileyin hemen hiç işitilmez. Sadece figan. İtiraf edeyim ki bu yola güç yetirebileceğime, üstesinden gelebileceğime dair inancımı yitirdiğim oldu. Sonuna kadar gidebileceğime, durmak ya da kenara çekilmek istediğim şüphe ve korku dakikaları yaşadım. Ama elimden gelmedi. Kötülüğün esiri olmuştum. Bir şeyi anlama uğruna bakışlarımı uçuruma dikmiştim. Şimdi görüyorum ki bazı bilgiler edindim ama sorular arttı, yanıtlar daha da azaldı. O zaman yolun en başındayken aklıma dahi gelmiyordu bu. Beni bu eve getiren şehir gazetesinde yayınlanan kısa bir haber olmuştu. Haberde Minsk Yol Makineleri Fabrikası Udarnik'in baş muhasebecisi Maria Ivanovna Morozova'nın emekliliğe ayrılışının kutlandığından söz ediliyordu. Morozova savaşta keskin nişancılık yapmıştı. 11 madalyanın sahibiydi ve 75 kişiyi öldürmüştü. Bu kadının askerlik mesleğini barış zamanında yaptığı işle bağdaştırmak doğrusu zordu. Alelade bir gazete fotoğrafıyla. Tüm bu sıradanlık alametleriyle. Uzun saç örgüsünü genç kız gibi başının etrafına dolamış, ufak tefek bir kadın koca bir koltukta yüzünü elleriyle örterek oturuyordu. Hayır hayır yapamam. Oraya tekrar dönmek mi? Yapamam. Hala savaş filmi izlemiyorum ben. O zamanlar küçük bir kızdım. Hayallerle hülyalarla büyüyordum. Birdenbire savaş patlak verdi. Sana da kıyamam. Çok ciddiyim. Gerçekten istiyor musun bunları bilmeyi? Kızımın yerine koyarak soruyorum. Şaşkındı tabii. Neden ben peki? Eşimle konuşmalısın. O sever hatırlamayı. Komutanların, generallerin adlarını, bölüklerin numaralarını, her şeyi hatırlar. Ben öyle değilim. Ben sadece kendi başıma geleni anımsıyorum. Kendi savaşımı. Etrafta bir sürü insan da olsa yalnızsın çünkü. İnsan ölüm karşısında hep yalnızdır. Feci bir yalnızlık hissi duyduğumu anımsıyorum. Kayıt cihazını kaldırmamı rica etti. Anlatabilmem için gözlerini görmeliyim. Cihaz engel olur. Oysa birkaç dakika sonra unuttu cihazı. Maria Ivanovna Morozova, Ivanushkina, onbaşı, keskin nişancı. Bu basit bir hikaye olacak. o zaman yaşamış çok sayıda sıradan Rus kızından birinin hikayesi. Köyüm, Diakovskoye'nin olduğu yerde, bugün Moskova'nın Proletarski semti bulunur. Savaş başladığında 18'imi doldurmamıştım. Dizlerime kadar inen uzun saç örgülerim vardı. Kimse savaşın uzun süreceğine inanmıyordu. Bugün yarın bitmesini bekliyorduk. Kovalayacaktık düşmanı. Kolhoza gidiyordum. Sonra muhasebe kursunu bitirdim. Çalışmaya başladım. Savaş sürüyordu. Kız arkadaşlarım, bizim kızlar, cepheye gitmek lazım diyordu. Lafı edilmişti bir kere. Hepimiz askerlik şubesinin kursuna yazıldık. Kimimiz belki topluluktan ayrı düşmemek için, bilmiyorum. Bize orada piyade tüfeğiyle ateş etmeyi, el bombası atmayı öğrettiler. İlk zamanlar açıkçası ben tüfeği elime almaya korkardım. Tedirgin olurdum. Birini öldürmeye gideceğim aklımın ucundan geçmezdi. Sadece cepheye gitmek istiyordum, o kadar. 40 kişilik bir grupla çalışıyorduk. Bizim köyden 4 kız, yani biz, arkadaşlar, komşu köyden 5 kişi, her köyden birileri vardı kısacası. Hep kızlar. Erkeklerden gidebilen herkes savaşa gitmişti çünkü. Bazen gece yarısı bir emir eri gelir, erkeklere toplanmaları için 2 saat verirdi ve götürürlerdi onları. Tarladan topladıkları bile olurdu. Susuyor. Şimdi hatırlamam zor. Dans eder miydik? Ama edersek de kız kıza. Delikanlı kalmamıştı. Köylerimiz sessizliğe gömülmüştü. Kısa süre sonra Komsomol Merkez Komitesi gençlere çağrıda bulundu. Almanlar Moskova önlerine varmış, herkesin vatanını savunma zamanı gelmişti. Hitler Moskova'yı ele geçirecek ha? Müsaade etmeyiz. Yalnız ben de değil, tüm kızlar cepheye gitmek istediklerini bildirdiler. Benim babam o sırada savaştaydı. Bir tek bizim aklımıza geldi sanıyorduk. Özel sanıyorduk kendimizi. Askerlik şubesine bir geldik ki bir sürü kız. Ağzım açık kaldı. Kalbim ateş gibi yanıyor. Nasıl feci. Çok da seçici davranıyorlardı. Evvela tabii sağlığın yerinde olacak. Çocukluğumda sık sık hastalandığım için annemin deyişiyle kılçık gibi de zayıf olduğumdan beni almazlar diye korkuyordum. Başka çocuklar ufağım diye canımı yakardı. Sonra evde cepheye gidecek kız hariç çocuk yoksa yine geri çeviriyorlardı. Anneleri yalnız bırakmak yasaktı. Ah anılarımız. Gözyaşları dinmek bilmedi. Kızıyorlardı bize, yalvarıyorlardı. Ama benim 2 kız, 2 erkek kardeşim vardı. Gerçi hepsi de benden epeyce küçüktüler ama olsun. Onlar da sayılıyordu. Şöyle bir şey de vardı. Kolhozdan herkes ayrılmış, tarlada çalışacak adam kalmamıştı ve başkan bizi yollamak istemiyordu. Kısacası bizi geri çevirdiler. Komsomol'un bölge komitesine gittik. Oradan da red cevabı aldık. O zaman bölgemizi temsilen bir heyet oluşturup Komsomol Eyalet Komitesi'ne gittik. Herkes çok hevesliydi. İçimize kor düşmüştü. Bizi tekrar eve yolladılar. Moskova'ya kadar gelmişken Komsomol Merkez Komitesi'ne de başvurmaya karar verdik. En yukarı, birinci sekretere. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Kim konuşacaktı? En cesurumuz kimdi? Artık buraya bizden başka gelen olmaz diyorduk ki ne görelim. Koridora zor sığıyoruz. Sekretere ulaşmak şöyle dursun. Ülkenin her yerinden gençler gelmiş, işgali görenler, ölen yakınlarının intikamını almak isteyenler de çoktu. Birliğin her yerinden. Evet evet, sözün özü bir süre ne yapacağımızı bilemedik. Akşamleyin bir şekilde sekreterle görüşmeyi başardık. Ateş etmeyi bilmezken nasıl gideceksiniz cepheye diye sordular bize. Koro halinde o işi öğrendiğimizi söyledik. Nerede, nasıl, yara sarmayı biliyor musunuz peki? Askerlik şubesi derslerinde bölge doktoru yara sarmayı da öğretmişti bize. O zaman sustular. Daha bir ciddiye alarak baktılar bize. Elimizdeki bir kozda yalnız olmayışımızdı. Toplam 40 kişiydik. Hepimiz de ateş etmeyi ve ilk yardımı biliyorduk. Gidin bekleyin. Sizin işiniz olumlu sonuçlanacak dediler. Nasıl mutlu döndük köye. Hiç unutmam. Evet ya. Celplerin elimize ulaşması ancak 1-2 gün sürdü. Askerlik şubesine geldik. Bizi bir kapıdan alıp diğerinden salıverdiler. Saçlarımı şöyle güzelce örmüştüm. Oradan çıktığımda örgüm yoktu. Asker tıraşı yaptılar. Elbisemi de aldılar. Anneme ne elbisemi ne örgümü verebildim. Çok rica etmişti kendisine benden bir şeyi, bir şeyimi bırakmamı. Sırtımıza derhal asker gömlekleri giydirdiler. Başlarımıza kepler taktılar. Sırt çantalarını omuzlayıp bir yük trenine bindik. Samanların üzerine serildik. Saman tazeydi. Hala tarla kokusu vardı üzerinde. Neşe içinde binmiştik, gözümüz kara, şakalaşarak. Çok güldüğümüzü hatırlıyorum. Nereye gidiyorduk? Bilmiyorduk ki. Ne iş yapacağımız nihayetinde bizim için çok da önemli değildi. Yeter ki cepheye gidelim. Herkes savaşıyordu, biz de savaşacaktık. Şelkova istasyonuna geldik. Yakınlarında kadın keskin nişancıların eğitim aldığı bir okul vardı. Meğer bizi oraya gönderiyorlarmış. Keskin nişancı olmaya. Sevindik. Ciddi bir işti bu. Ateş edecektik. Dersler başladı. Garnizon hizmeti ve disiplin tüzüklerine çalışıyorduk. Arazide gizlenme, kimyasal silahın etkilerinden korunma. Kızların hepsi de çok gayretliydi. Snayperkayı gözümüz kapalı monte edip sökmeyi öğrenmiştik. Rüzgarın hızını, hedefin hareketini, hedefe uzaklığı tespit etmeyi, siper kazmayı, alçak sürünmeyi, hepsini biliyorduk artık. Bir an önce cepheye gönderseler diyorduk, çatışmaya. Öyle ya, kurs bitiminde atış talimi ve askeri nizamdan 5 almıştım. Hatırlarım, en zoru alarmla birlikte kalkıp 5 dakikada hazırlanmaktı. 1-2 numara büyük çizme alırdık ki zaman kaybetmeden hızla toparlanabilelim. 5 dakikada giyinmek, çizmeleri çekmek ve sıraya girmek gerekiyordu. Çıplak ayağa çizme giyip sıraya koştuğumuz olurdu. Kızın biri az kalsın ayaklarını donduracaktı bu yüzden. Başçavuş fark etti de uyardı. Sonra da bize ayaklara kumaş dolamayı öğretti. Tepemizde durup homurdanıyordu. Sizi nasıl asker yapacağım ben ha kızlar? Asker, asker. Fristlere hedef değil. Ah kızlar, vah kızlar. Herkes bizi seviyordu. Acıyorlardı hep. Güceniyorduk acımalarına. Biz de herkes gibi asker değil miydik? Sonunda cepheye geldik. Orsa önlerine. 62. Piyade Tümeni. Komutan, pek iyi hatırlarım, Albay Borodkin, bizi görünce sinirlenmişti. Kızları sardılar başımı, diye. Kadın alayı mı bu? Corps de Ballet. Savaşıyoruz burada, raks etmiyoruz. Korkunç bir savaşın içindeyiz. Ama sonra yanına davet etti. Öğle yemeği yedirdi. Bir ara yaverine sorduğunu duyduk. Çayın yanına tatlı bir şeyimiz var mı? Alınmıştık tabii. Ne zannediyordu ki bizi? Savaşmaya gelmişiz. Asker değil kız çocuğu gibi görüyordu bizi. Kızı yaşındaydık. Ne yapacağım ben size ajanlar? Nereden de toplayıp getirdiler ki başıma? İşte böyleydi bize karşı tutumu. Böyle karşılamıştı bizi. Oysa ki biz kendimizi çoktan savaşçı olarak görüyorduk. Tabii canım, savaşa gelmişiz. Ertesi gün ateş etme ve arazide gizlenme becerilerimizi göstermemizi istedi. Ateş konusunda iyiydik. Hatta 2 günlük talim için ön hattan çağrılan erkek nişancılardan bile iyiydik. Bunlar işlerini yapabilmemize çok şaşıyordu. Hayatlarında ilk kez kadın nişancı görüyorlardı herhalde. Atışın ardından arazide gizlenme talimi başladı. Albay geldi, geziyor, sahayı inceliyor. Sonra bir tümseğin üzerine çıktı. Bir şey göremiyor. O sırada altındaki tümsek yalvar yakar oldu. Ay albay, yoldaş, çok ağırsınız, duramıyorum daha fazla. Ne gülmüştük. Bu kadar iyi kamufle olunabileceğine inanamıyordu. Şimdi demişti, kızlarla ilgili sözlerimi geri alıyorum. Yine de zorlanıyordu. Uzun süre alışamadı bize. Ava, keskin nişancılar böyle der, ilk kez ortağım Maşa Kozlova ile çıktım. Gizlendik, yatıyoruz. Ben gözlemdeyim. Maşa tüfeği tutuyor. Birden Maşa bana seslendi. Ateş et, ateş et, baksana Alman. Ben gözlemciyim, sen et. Biz burada anlaşana kadar adam gidecek dedim Maşa. Ben kabul etmedim. Önce ateş haritasını çıkarmak, yönleri belirlemek gerek. Ahır nerede? Şurada bir ak ağaç. Okuldaymışız gibi kağıt hesapları mı yapacaksın burada? Ben kağıtlarla uğraşmaya değil, ateş etmeye geldim. Maşa'nın bana sinirlenmeye başladığını görüyordum. Sen vursana o zaman, ne duruyorsun? Böyle çekişiyorduk. O sırada Alman subay askerlerine emirler yağdırıyordu. Bir araba yanaştı. Askerler elden ele yük aktarmaya koyuldular. Subay dikildi, komutlar verdi, sonra gözden kayboldu. Biz tartışıyoruz. Baktım 2 kere görünüp kayboldu. Gözümüzü açmazsak gidecek, kaçıracağız. 3. kez göründüğünde bir anda bir belirip bir kayboluyordu çünkü. Ateş etmeye karar verdim. Verdim ama ansızın aklımdan şöyle bir düşünce geçti. Bu bir insan yahu. Düşman bile olsa insan. Ellerim titremeye başladı. Bütün vücudumu bir titreme, üşüme aldı. Bir korku. Bu hissi bugün bile bazen uykumda duyarım. Kontrplak hedeflerden sonra canlı bir insana ateş etmek zor. Optik nişangâhtan görüyordum onu. Gayet iyi görüyordum. Yakındaymış gibi. İçimde bir şey karşı koyuyordu. Bir şey izin vermiyor, cesaret edemiyordum. Velakin kendimi toparladım, bastım tetiğe. Adam kollarını sallayarak düştü. Öldü mü, ölmedi mi bilmiyorum. Ama ben daha beter titremeye başladım. Bir korku sardı içimi. İnsan mı öldürdüm şimdi? Bu fikrin kendisine alışmak gerekiyordu. Evet, kısacası kabus gibi bir şey. Unutulmaz. Dönünce takımımızdakilere benim yaşadıklarımı anlattık. Bir toplantı düzenlendi. Clara Ivanova adında bir komsomol örgütleyicimiz vardı. Onlara acıman değil, onlardan nefret etmen gerek diye ikna etmeye çalışmıştı beni. Faşistler babasını öldürmüş. Bazen bir şarkı tutturacak olsak, kızar yapmayın, şu alçakları yenelim sonra söyleriz şarkıyı diye sustururdu bizi. Tabii hemen olmadı, hemen başaramadık. Nefret etmek ve öldürmek kadınlara göre işler değil, bize göre değil. Kendimizi ikna etmemiz gerekiyordu, inandırmamız. Birkaç gün sonra Maria Ivanovna beni arayıp cepheden arkadaşı Klavdiya Grigoryevna Krohina'nın evine davet edecek. Böylece bir kez daha dinleyeceğim. Klavdiya Grigoryevna Krohina uzman çavuş, keskin nişancı. İlk seferinde korkuyorsun. Çok korkuyorsun. Uzandık. Gözlemdeyim. Bir Almanın siperden çıkacak gibi doğrulduğunu gördüm. Bastım tetiğe. Düştü. Tir tir titredim biliyor musunuz? Resmen kemiklerimin takırdadığını duydum. Ağlamaya başladım. Hedeflere ateş ederken sorun yoktu ama bu kez öldürmüştüm. Ben. Tanımadığım bir insanı vurmuştum. Hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama öldürmüştüm işte. Sonra geçti bu his. Yani şöyle. Nasıl oldu? Taarruzdaydık. Küçük bir kasabanın önünden geçiyorduk. Ukrayna'da galiba. Yol kenarında bir kulübe ya da ev gördük. Tam olarak seçmek imkansızdı. Her şey yanmış, kara kara taşlar kalmış geriye. Bir temel. Kızların çoğu gitmedi bakmaya. Ama beni bir şey dürttü. O kömürlerin içinde insan kemikleri bulduk. Aralarında da yanmış yıldızlar. Yani bu yakılanlar bizim yaralılarımız ya da tutsaklardı. O olaydan sonra ne kadar öldürdüysem de acımadım artık. O siyah yıldızları gördükten sonra. Savaştan saçlarım ağarmış vaziyette döndüm. Yaş 21, saçlar bembeyaz. Ağır yara almıştım. Beyin sarsıntısı. Tek kulağım zor işitiyordu. Annem, geleceğine inanıyordum. Gece gündüz dua ettim senin için diyerek karşıladı beni. Erkek kardeşim cephede ölmüştü. Ağlıyordu annem. Kız doğurmuşsun, erkek doğurmuşsun. Farkı kalmadı. Ama ne de olsa o erkekti. Vatanını savunmak zorundaydı. Sense kız çocuğusun. Tanrı'dan tek dileğimdi. Kızımı çirkinleştireceklerine öldürsünler diyordum. İstasyona gidiyordum devamlı, trenlere bakmaya. Bir keresinde yüzü yanmış bir asker kız gördüm. İrkildim, sen sandım. Sonra onun için de dua etmeye başladım. Evimizin yakınlarında, Çelyabinski'liyim ben, bizim orada işte bir maden işletmesi vardı. Patlamalar başlar başlamaz ki nedense hep gece olurdu bu. Bir çırpıda yataktan fırlayıp paltomu kapardım. Kaçacağım güya. Bir an evvel kaçmalıyım. Annem beni yakalayıp kucaklardı. Sakinleştirmeye çalışırdı. Uyan hadi uyan. Savaş bitti. Evdesin. Ben annenim. Anne. Dediği zaman kendime gelirdim. Sessiz sessiz konuşurdu. Yüksek sesle söylenen sözler beni ürkütürdü. Odanın içi sıcak ama Maria Ivanovna kalın bir yün battaniyeye sarınıyor. Üşüyor. O alıyor sözü. Çabuk asker olduk. Bilirsiniz. Düşünmeye pek zamanımız yoktu, duygularımızı sorgulamaya. Bizim keşifçiler bir Alman subayını esir almışlardı. Adam mevkiinde çok sayıda askerin öldüğüne, hepsinin de kafalarından hem de neredeyse aynı noktadan vurulduğuna şaşırıyordu. Sıradan bir nişancı deyip duruyordu. Böyle defalarca kafaya isabet kaydedemez, böyle isabetli vuramaz. Bu kadar askerimi öldüren nişancıyı gösterin bana. Bize kalabalık bir takviye gönderilmişti ama ne fayda. Her gün onar kişiyi kaybediyorduk. Alay komutanı maalesef gösteremem dedi. O nişancı genç bir kızdı ve öldü. Sasha Shlyahova'ydı sözünü ettikleri. Bir keskin nişancı düellosunda ölmüştü. Onu ele veren ne oldu peki? Kırmızı atkısı. O atkıyı çok severdi. Tabii kırmızı atkı karda fark edilir. sahibinin yerini belli eder. Neyse işte, o subay, nişancının kız olduğunu öğrenince sarsılmış, ne tepki vereceğini bilememişti. Uzun süre suskun kalmıştı. Moskova'ya gönderilmeden önceki son sorgusunda, meğer kodamanmış bizimki, itiraf etmişti. Daha önce hiç kadınlarla savaşmam gerekmemişti. Hepiniz de güzelsiniz. Oysa bizde Kızıl Ordu'da kadınların değil, hermafroditlerin savaştığı söylenir. Bir türlü anlam veremiyordu. Ya, kalmış aklımda. Çiftler halinde gidiyorduk. Sabahın köründen gece yarısına kadar yalnız başına oturmak zordur. Gözler yorulur, yaşarır, ellerini hissetmezsin. Bütün vücudun gerginlikten taş kesilir. Baharda bilhassa zorlanırsın. Altında kar erir. Bütün gün suyun içinde kalırsın. Yüzer gibi. Soğuktan toprağa yapıştığın da olur. Şafağın sökmesiyle çıkar, karanlığın bastırmasıyla dönerdik ön hattan. Karda 12 saat, bazen daha uzun süre yatardık. Ya da bir ağacın tepesine, bir ahırın veya yıkık bir evin çatısına tüner, orada kamufle olurduk ki kimse bizi fark edemesin. Gözetleme mevkiimizi göremesin. En yakın mevziyi bulmaya çalışırdık. 700, 800, bazen 500 metre ayırırdı bizi Almanların oturduğu hendeklerden. Sabahın erken saatlerinde konuşmaları bile duyulurdu, gülüşmeleri. Nasıl korkmazdık bilmiyorum, anlayamıyorum şimdi. Taarruza geçmiştik, çok hızlı ilerliyorduk. Tükenmiştik tabii, tedarikçiler gerimizde kalmıştı. Mühimmat bitmiş, yiyecek malzemelerinin sonu gelmiş, mutfağımız bile yerli bir olmuştu. 3 gündür peksimet yiyorduk. Dillerimiz soyulmuştu artık, dönmüyordu. Ortağımı öldürmüşlerdi. Yeni kızla ön hatta gidiyordum. Birden tarafsız bölgede bir tay gördük. Nasıl güzel, kuyruğu tüylü tüylü. Sakin sakin kendi halinde geziyor. Hiçbir şey, savaş filan yokmuş gibi. Almanlar da hareketlendi onu görünce. Duyuyoruz. Askerlerimiz aralarında konuşuyorlardı. Kaçacak, mis gibi çorbası olurdu. Piyade tüfeğiyle bu mesafeden vuramazsın. Bizi gördüler. Nişancılar geliyor, şimdi indirirler onu. Hadi hatunlar. Düşünmeye bile fırsatım olmadı. Alışkanlıkla nişan alıp ateş ettim. Tayın dizleri büküldü, sağına doğru devrildi. Bana öyle geldi ki, belki halüsinasyondur ama, bana öyle geldi ki, tay tiz mi tiz bir sesle kişnedi. O zaman geldi aklım başıma. Neden yapmıştım ki bunu? Ne güzeldi. Tuttum öldürdüm tayı, çorba için. Arkamda birinin hıçkırdığını duyuyordum. Dönüp baktım. Yeni kız. Ne oldu diye sordum. Yazık küçük taya dedi, gözleri dolu dolu. Vah vah, pek ince ruhlusun. Bizim de 3 gündür karnımız aç. Daha kimseyi toprağa vermedin de ondan üzülüyorsun. Günde 30 kilometreyi aç karnına tam teçhizat yürü de sonra konuş. Hele bir Fritzleri kovalım, sonra dertleniriz. Üzülürüz. Sonra. Anladın mı? Sonra. Az önce beni yüreklendiren, bağırıp çağıran askerlere baktım. Vur diye yalvaranlara. Az önce. Birkaç dakika evvel. Kimsenin bana baktığı yoktu. Görmüyorlardı sanki beni. Herkes kendi işine gömülmüştü. Sigara içenler, toprağı kazanlar. Biri bir şey yontuyordu. Bana gelince ne halin varsa gör. Otur ağla, hüngürde. Deri yüzücüyüm çünkü ben. Kimi istersen pat diye öldürebilirim. Çocukken tüm canlıları severdim oysa. İneğimiz hastalanmıştı. Büyüktüm, okula gidiyordum. Kestiler. 2 gün ağladım. Bir türlü dinmiyordu üzüntüm. Ama şimdi, al sana, çaresiz bir tayı indirmiştim. Üstelik 2 yıldır gördüğüm ilk taydı bu. Akşam yemeğini getirdiler. Aşçılar, aferin aferin nişancı. Bugün kazanımıza et girmiş oldu diyordu. Kaplarımızı bırakıp gittiler. Bizim kızlar oturuyor, yemeğe dokunmuyorlar. Anladım dertlerini. Gözlerimden yaşlar boşandı. Fırladım çıktım zeminlikten. Kızlar da peşimden, koro halinde teselli etmeye koyuldular beni. Sonra çabucak kaplarını alıp başladılar kaşıklamaya. Ya, böyle bir şey de yaşadık. Evet, nasıl unutursun? Geceleri laflardık tabii. Ne mi konuşurduk? Evlerimizden. Herkes kendi annesinden söz ederdi. Kiminin babası ya da erkek kardeşleri savaştaydı. Savaştan sonra ne olacağımızı konuşuyorduk. Evlenecek miyiz? Kocalarımız bizi sevecek mi? Komutan gülerdi. Ha kızlar, kızlar. İyisiniz, hoşsunuz ama savaştan sonra korkarlar sizinle evlenmeye. Eliniz yaman. Bir tabak fırlatsanız adamın alnına gelir, ölür gider vallahi. Ben eşimle savaşta tanıştım. Aynı alayda görev yapıyorduk. İki yarası vardı. Beyin sarsıntısı geçirmişti. Savaşı başından sonuna dek yaşamıştı. Hayatı boyunca da askeriyede kaldı. Savaşın ne demek olduğunu açıklamaya gerek yoktu ona. Neyin içinden çıktığımı, ne halde döndüğümü bilir. Sesimi yükseltecek olsam ya fark etmez ya sesini çıkarmaz. Ben de onu alttan alırım. Öğrendim. İki çocuk büyüttük. Enstitü bitirdiler. Bir erkek, bir kız. Bir de ne anlatacağım size? Tersi ettiler beni. Moskova'ya geldim. Moskova'dan sonra bizim oraya arabayla gitmek, birkaç kilometrede yürümek gerekiyordu. Metronun açılması sonradandır. O zamanlar vişne bahçeleri, derin hendekler vardı orada. Benim de çok büyük bir hendeği aşmam gerekiyordu. Ulaşana kadar hava kararmıştı. Korkuyorum tabii. Durdum. Ne yapacağımı düşünüyorum. Dönüp sabah mı beklesem, cesaretimi toplayıp riske mi girsem? Şimdi düşününce komik geliyor. Cepheden gelmişsin, görmediğin kalmamış, cesetler neler neler. Bir hendeği geçmekten korkuyorsun. Mahorka ile karışık ceset kokusunu hala unutmam. Buna rağmen küçük bir kızdım işte hala. Vagonda gelirken, Almanya'dan eve dönüş yolunda. Birinin sırt çantasından fare fırlanmıştı da bizim kızların hepsi yerlerinden sıçramıştı. Ranzaların üstünde yatanlar taklalarla ciyak ciyak bağırarak inmişlerdi aşağı. Bir yüzbaşı vardı yanımızda. Şaşırmıştı adam. Hepinizin nişanları var, fareden korkuyorsunuz. Şansıma bir kamyon göründü. Otostop çekeyim dedim. Durdu araç. Diyakovskoye'ye kadar gidecektim, diye bağırdım. Ben de Diyakovskoye'ye gidiyorum diyerek açtı kapıyı genç bir çocuk. Atladım öne. O da bavulumu arkaya attı. Koyulduk yola. Çocuk baktı, üstümde üniforma, göğsümde madalyalar, sordu. Kaç Alman'ı öldürdün bakalım? 75 dedim. Hafiften dalga geçer gibi, atma dedi. Bir tane bile görmemişsindir. O zaman tanıdım onu. Kolka Çijov, sen misin? Kızıl kravatını ben bağlamıştım, hatırlıyor musun? Savaştan önce bir dönem okulumda piyoner kolu başkanlığı yapmıştım. Maruska, sen misin? Benim ya. Sahi mi? Diyerek durdurdu arabayı. Eve götür beni hadi. Ne diye durdun yolun ortasında? Gözlerimde yaşlar birikmişti. Onun da aynı durumda olduğunu gördüm. Ne karşılaşma ama. Eve yanaştık. Elinde bavul, annemin yanına koştu. Adeta dans ediyor avlumuzda. Kızınızı getirdim size. Hiç unutmam. Ya, nasıl unutulur böyle şeyler? Döndüğümde her şeye sil baştan başlamam gerekti. Yeniden pabuç giymeyi öğrendim. 3 yıl cephede çizme giydikten sonra. Kemere alışmıştık. Sımsıkı bağlardık. Şimdi giysiler üzerimden sarkıyordu sanki. Bir garip hissediyordum. Eteklere dehşet içinde bakıyordum. Elbiselere. Cephede hep pantolonla gezerdik. Akşam olunca yıkarsın. Altına koyup yatarsın. Ütülenmiş gibi olur. Gerçi tam kurumaz. Soğukta kas katı kesilirdi. Nasıl öğrenecektim etekle gezmeyi? Bacaklarım birbirine dolaşır gibi oluyordu. Sivil kıyafetle, pabuçlarla gezerken bir subaya rastladığında ister istemez elin kalkar selam vermek için. Alışmışız tayına, devlet erzakına. Ekmek dükkanına girersin, istediğin kadar ekmeği alır, parasını ödemeyi unutursun. Satıcı kadın tanır seni, anlar halinden. Hatırlatmaya çekinir. Ödemeden alıp gitmişsindir. Sonra utanırsın, ertesi gün özür diler, başka bir şey daha alıp hepsini birden ödersin. Sıradan şeylerin hepsine tekrardan alışmak gerekiyordu. Sıradan hayatı hatırlamak, normal hayatı. Kiminle paylaşabilirsin? Komşuya sığınırsın, annene. Bir de şunu düşünüyorum, dinleyin bakın. Savaş ne kadar sürdü? 4 yıl. Çok uzun. Ne bir kuş anımsıyorum, ne bir çiçek. Vardı tabii ama ben anımsayamıyorum. Evet, tuhaf değil mi? Savaş filmleri renkli olabilir mi? Her şey kapkaraydı. Yalnız kanın rengi başkaydı. Bir tek kan kırmızıydı. Bizim Maşenka Alhimova'yı çok sonra, 8 sene önce bulabildik. Topçu taburu komutanı yaralanmıştı. Kurtarmak için ona doğru süründüm aşağı. Önüne mermi düştü, tam önüne. Komutan öldü. Maşa'nın iki bacağı birden koptu. Hem de ne kopma. Zor sardık yaralarını. Canımız çıktı. Öyle deniyoruz olmuyor, böyle deniyoruz olmuyor. Sedye ile Sıhhiye taburuna götürürken, kızlar, vurun beni diye yalvarıyordu. Böyle yaşamak istemiyorum. Rica ediyor, yalvarıyordu. Ya, hastaneye gönderdik onu. Kendimiz devam ettik yola, taarruza. Aramaya başladığımızda, izini kaybetmiştik çünkü. Nerede olduğunu, başına ne geldiğini bilmiyorduk. Uzun yıllar. Nerelere başvurduk da kimseden somut bir cevap alamadık. Moskova'daki 73 numaralı okulun izcileri yardımcı oldu bize. Küçük oğlanlar, kızlar. Maşa'nın izini savaştan 30 yıl sonra Altay'da bir yerdeki engelli evinde buldular. Çok uzakta. Bütün bu yıllar boyunca meğer engelli yurtlarında kalmış. Hastane hastane gezmiş. Onlarca ameliyat geçirmiş. Hayatta olduğunu annesine bile bildirmemiş. Herkesten saklanmış. Bir buluşmamıza getirdik onu. Gözyaşları sel oldu. Annesiyle de bir araya getirdik. 30 küsür yıl sonra karşılaştılar. Annesi delirecekti neredeyse. Bugünü görmeden kalbim acıdan parçalanmamış. Ne mutlu. Marşenka ise devamlı artık korkmuyorum görüşmekten deyip duruyordu. Yaşlandım nasılsa. Evet, işte böyle. Savaş böyle bir şey. Hatırlıyorum. Bir gece zeminlikte yatıyordum. Uyanıktım. Top sesleri geliyordu. Bizimkiler ateş ediyordu. Öyle istemiyordum ki ölmeyi, gerekirse canımı vermeye yemin etmiştim. Asker yemini. Ama hiç mi hiç ölesim yoktu. Oradan canlı çıksan da ruhun sakat kalıyor. Şimdi düşünüyorum da keşke bacağımdan, kolumdan filan yaralansaydım, bedenim acısaydı. Ama ruhum çok acıyor. Gencecik cepheye gittiğimizde. Çocuktuk. Savaşta boyum bile uzamış. Annem ölçtü evde. 10 santimetre uzamışım. Vedalaşırken beceriksizce sıcak ellerini uzatıyor bana, sarılıyor. Kusura bakma. Büyüyün de gelin kızlar, daha toysunuz. Sesler, onlarca ses. Aykırı gerçeği ifşa ederek üzerime boşandı ve bu gerçek, henüz çocukken bellediğim kısacık formüle biz kazandık, sığmıyordu. Anlık bir kimyasal reaksiyon meydana geldi. Dava aşkı insan kaderlerinin canlı dokusunda çözündü. En kısa ömürlü madde olduğu ortaya çıktı. Sözcüklerin ardında başka bir şeylerin varlığıydı kaderi kader yapan. Onlarca yıl sonra neyi duymak istiyorum? Moskova ve Stalingrad önlerinde yaşananları, askeri operasyonların ayrıntılarını, ele geçirilen tepe ve tepeciklerin unutulmuş adlarını mı? Merak ettiğim mıntıka ve cephelerin istikameti, geri çekilme ve taarruzlar, havaya uçurulan Katarların sayısı, partizan baskınları, yani binlerce cilt kitaba konu olmuş bütün bu şeyler mi? Hayır, ben başka bir şeyin peşindeyim. Ruhun bilgisi diye adlandırabileceğim bir şey topluyorum. Ruhsal yaşamın izini sürüyor, ruhun notlarını tutuyorum. Ruhun yolu benim için olayın kendisinden önemli. Falanca olayın nasıl olduğundan mühim. Beni daha çok heyecanlandıran ve korkutan sorular var. İnsan orada neler yaşadı? Hayata ve ölüme ve elbet kendine dair neyi görüp anladı? Duyguların tarihini yazıyorum, ruhun tarihini. Savaşın ya da devletin tarihini, kahramanların yaşam öykülerini değil. Sıradan yaşamın içinden muazzam bir olayın epik derinliğini, büyük tarihe fırlatılmış küçük insanın hayatını. 41 yılının kızları. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Nereden çıktılar? Neden bu kadar kalabalıktılar? Nasıl oldu da erkeklerle eşit şekilde ellerine silah almaya cesaret ettiler? Ateş etmeye, mayın döşemeye, patlatmaya, bombalamaya, öldürmeye? Aynı soruyu daha 19. yüzyılda Puşkin'de Napolyon ordularına karşı savaşmış kadın süvari Nadejda Durova'nın notlarından bir parçayı Sovremennik dergisinde yayımlarken sormuştu. Köklü bir asilzade soyuna mensup genç bir kızı baba evini terk edip, cinsiyetini inkar edip, erkekleri bile korkutan iş ve vazifeleri üstlenmeye ve muharebelere, hem de ne muharebelere, Napolyon'a karşı, iştirak etmeye zorlayan sebepler acaba nelerdi? Neydi onu teşvik eden? Gizli bir gönül yarası mı? Galeyana gelmiş muhayilesi mi? Doğuştan gelen dizginlenemez bir iptila mı? Aşk mı yoksa? Evet ya. Neydi? 100 küsür yıl sonra yine aynı soru. Yeminler ve dualar hakkında. Konuşmak istiyorum. Konuşmak, içimi dökmek. Sonunda birileri bizi de dinliyor. Senelerce sustuk, evde bile sustuk, onlarca sene. Savaştan döndüğüm ilk yıl çok konuşuyordum ben. Kimse dinlemiyordu. Ben de bıraktım. İyi oldu geldiğin. Hep birini bekledim. Birinin geleceğini biliyordum. Gelmesi gerekirdi. O vakitler gençtim. Çok genç. Yazık. Neden yazık biliyor musun? Aklımda tutmayı bile becermedim yaşananları. Savaştan birkaç gün önce bir arkadaşımla laflıyorduk. Savaş mavaş çıkmayacağından emindik. Sinemaya gitmiştik. Filmden önce bir dergi göstermişlerdi. Ribbentrop ve Molotov el sıkışıyordu. Spikerin, "Almanya, Sovyetler Birliği'nin sadık dostudur." deyişi zihnime kazınmış. Bir ay bile geçmedi. Alman orduları Moskova önlerine yetişti. Biz 8 kardeşiz. İlk 4'ümüz kız, en büyükleri benim. Bir gün babam işten eve ağlayarak geldi. Eskiden ilk çocuklarım kız oldu diye sevinirdim. Gelin ederim derdim. Ama şimdi her evden biri cepheye gidiyor. Bizden gidecek kimse yok. Beni yaşlı diye anlıyorlar. Siz kızsınız, oğlanlar da küçük. Nedense bizim ailede bu durum ciddi bir üzüntü yaratmıştı. Hemşire kursları açılmıştı. Babam beni ve kız kardeşimi oraya götürdü. Ben 15 yaşındaydım. Kardeşim 14. Zafer için verebileceğim tek şey bu. Kızlarım, demişti. O zaman başka şey düşünülmüyordu. Bir yıl sonra kendimi cephede buldum. Natalya Ivanovna Sergeyeva, er, hasta bakıcı. İlk günlerde şehirde bir keşmekeş hakimdi. Kaos. Tüyleri diken diken eden bir korku. Bir takım ajanları yakalamaya çalışıyorlardı. Herkes birbirine provokasyonlara kapılmayın diyordu. Ordumuzun felakete uğradığını, birkaç hafta içinde tarumar edildiğini kimse fikren bile olsa kabul edemiyordu. Bize yabancı topraklarda savaşacağımız söylenmişti. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz. Bir de baktık ki çekiliyoruz. Savaş öncesinde ortalıkta Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırmaya hazırlandığı söylentileri dolaşırdı. Ama bu tür konuşmalar sıkı bir şekilde takip edilirdi. İlgili organlar tarafından. Hangileri herhalde anlamışsınızdır. NKVD, Çekistler. İnsanlar aralarında fısıldaşıyordu tabii ama ancak evlerinde, mutfaklarında. Komün dairelerinde yaşayanlar odalarında kapalı kapılar ardında ya da musluğu açıp banyoda. Fakat Stalin'in konuşmasından sonra bizlere kardeşlerim diye hitap etmişti. O zaman herkes kırgınlıklarını unuttu. Benim dayım hüküm giymişti, kamptaydı. Öncesinde demir yollarında çalışan yaşlı bir komünistti. İş yerinde tutuklanmış. Kim tutukladı? Malum, NKVD. Dayıcığımızın hiçbir suçunun olmadığını biliyorduk. İnanıyorduk ona. Ta iç savaştan kalma nişanları vardı. Yine de Stalin'in konuşmasından sonra annem, "Önce bir vatanımızı kurtaralım, sonra düşünürüz." demeyi bildi. Herkes vatanını seviyordu. Ben de hemen askerlik şubesine koştum. Anjinime rağmen daha ateşim tam düşmemişti ama bekleyecek sabrım yoktu. Yelena Antonovna Kudina, er, şoför. Annemizin erkek evladı yoktu. 5 kız büyütüyordu. Savaş ilan edildi. Benim mükemmel müzik kulağım vardı. Konservatuvara girmeyi hayal ederdim. Kulağımın cephede işe yarayacağına karar verdim. Muhabereci olacaktım. Stalingrad'da tahliye edildik. Stalingrad kuşatıldığında gönüllü olarak cepheye gittik. Hep birlikte. Bütün aile. Annem ve 5 kız. Babam o sırada zaten savaşıyordu. Antonina Maksimovna Kinyazeva. Onbaşı, muhabereci. Herkesin tek arzusu cepheye gitmekti. Korkuyor muyduk? Tabii ki korkuyorduk ama olsun. Askerlik şubesine gittik. Bize büyüyün de gelin kızlar dediler. Daha toysunuz. 16-17 yaşlarındaydık. Ama ben aklıma koyduğumu yaptım. Aldılar beni. Arkadaşımla ikimiz keskin nişancı okuluna gitmek istiyorduk fakat bize trafik memuru olacaksınız. Size ders vermeye vakit yok dediler. Annem birkaç gün istasyonda nöbet tutmuş. Gidişimizi beklemiş. Katar'a doğru yürüdüğümüzü görünce yanıma gelip bana biraz çörek, 10 tane de yumurta verdi. Bayıldı sonra. Tatyana Yefimovna Semyanova, çavuş, trafik memuru. Dünya hemen değişti. İlk günleri anımsıyorum. Annem pencerenin kenarında durur dua ederdi. Annemin Tanrı'ya inandığını bilmezdim. Gökyüzüne bakar dururdu. Beni askere çağırdılar. Doktordum. Görevdir diye düşünerek gittim. Babam kızı cepheye gittiği için mutluydu. Vatanını savunduğu için. Sabah erkenden askerlik şubesine gitmişti. Belgemi alacaktı. Özellikle o erken saate düşmüştü ki yola, köydeki herkes kızının cepheye gittiğini anlasın. Yevrosinya Grigoryevna Breus, yüzbaşı, doktor. Yazdı. Barış'ın son günü. Akşam dansa gitmiştik. Yaşlarımız 16. Topluca gezerdik o zamanlar. Önce birini eve bırakırdık, sonra diğerini. Çiftler halinde ayrı ayrı gezmek yoktu bizde. 6 erkek, 6 kız filan dolaşırdık. Neyse, 2 hafta sonra bizi dans dönüşü eve bırakan çocukları zırhlı birlikler okulunda okuyorlardı. Sakatlanmış halde sargılar içinde getirmeye başladılar. Kabus gibi bir şeydi. Tam bir kabus. Gülen birilerini görünce kızardım ben. Böyle bir savaş sürerken nasıl gülünür? Bir şeylere nasıl sevinilir? Kısa süre sonra babam milis kuvvetlerine katıldı. Evde küçük erkek kardeşlerim ve ben kaldık. Kardeşlerim 34 ve 38 doğumlu. Anneme cepheye gideceğimi söyledim. Ağlıyordu. Kendim de geceleri ağlıyordum. Buna rağmen evden kaçtım. Anneme bölüğümden mektup yolladım. Oradan beni artık hiçbir şekilde geri döndüremezdi. Lilia Mihailovna Butko, ameliyat hemşiresi. Sıraya gir, dediler. Boş sırasına girdik. En küçükleri benim. Komutan geldi, baktı, bana yaklaştı. Bu parmak kız da kim, dedi. Ne yapacaksın bakayım burada sen? Annenin yanına dönsen de biraz büyüsen daha iyi olmaz mı? Annem hayatta değildi. Bombardımanda ölmüştü. Bana en çok tesir eden, hayatım boyunca unutmayacağım bir olaydır. 41 yılıydı. Ordumuz çekiliyordu. Çalıların ardında saklanıyorduk. Bizim askerlerden birinin tüfekle Alman tankının üzerine atladığını ve dipçikle zırha vurduğunu gördüm. Vuruyor, bağırıp çağırıyor ve ağlıyordu. Ta ki düşene kadar. Alman askerleri onu vurdular. İlk yıl ellerimizde tüfekler, tanklara ve meserlere karşı savaştık biz. Polina Semyonovna Nozdraçova, sıhhiyeci. Anneme rica ediyordum, yalvarıyordum, ne olur ağlama diye. Henüz gece değildi ama hava karanlıktı. Kesintisiz bir inilti yükseliyordu. Annelerimiz kızlarını yolcu ederken ağlamıyor, inliyorlardı. Bir benim annem taş kesilmiş gibi dikiliyordu. Gözyaşlarına boğulmamdan korktuğu için tutuyordu kendini. Gözdesiydim ben onun. Az şımartılmamıştım. Tuttular, erkek gibi tıraş ettiler. Saçlarımdan geriye küçük bir perçem kaldı. Aslında babamla ikisi yollamak istememişti ama benim tek arzumdu cepheye gitmek. Şimdi müzede asılı duran şu afişler. Yurdun seni çağırıyor. Ya sen cephe için ne yaptın? Beni çok etkiliyordu mesela. Hep gözümün önündeydiler. Ya şarkılar? Ayaklan büyük ülke, ölümüne mücadeleye hazırlan. Yola koyulduğumuzda hayrete düşmüştük. Öldürülenler peronlarda yatıyordu. Bu artık savaşın ortasındayız demekti. Fakat gençlik işte, şarkılar söylüyorduk. Hatta neşeli bir şeyler, maniler. Çatışmaların bitimine yakın bütün ailem savaşıyordu. Babam, annem, kız kardeşim demir yollarına girmişlerdi. Cephenin peşi sıra ilerliyor, yolları tamir ediyorlardı. Bizim ailede herkes zafer madalyası aldı. Babam, annem, kardeşim ve ben. Yevgeniya Sergeyevna Sapronova, muhafız bölüğü çavuşu, uçak makinisti. Savaştan önce orduda santralci olarak çalışıyordum. Bölüğümüz savaşın daha ilk haftalarda sıçradığı Borisov kentinde konuşlanmıştı. Muhabere müdürü hepimizi sıraya dizdi. Biz asker değil, sivil memurduk. Dedi ki, acımasız bir savaşın başındayız. Siz kızlar için çok zor olacak. İsteyen geç olmadan evine dönebilir. Cephede kalmak isteyenler bir adım öne çıksın. Ve tüm kızlar sözleşmiş gibi bir adım öne çıktık. 20 kişiydik. Hepimiz yurdumuzu savunmaya hazırdık. Önceden savaş kitaplarını sevmezdim hiç. Aşk kitapları okurdum. Al sana. Cihazların başında sabah akşam günlerce otururduk. Askerler bize yemek getirirdi, atıştırır, oturduğumuz yerde biraz uyuklar, sonra tekrar kulaklıkları takardık. Saçımızı yıkamaya vaktimiz yoktu. O yüzden bizimkilerden rica etmiştim. Kızlar, örgülerimi kessenize. Galina Dmitrievna Zapolskaya, santralci. Askerlik şubesine gidip duruyorduk. Bir gelişimizde, artık kaçıncıyı da hatırlamıyorum, komiser bizi neredeyse kovacaktı. Bari herhangi bir uzmanlığınız olsa, hemşire olsanız, şoför, hangi iş gelir ki elinizden, savaşta ne yapacaksınız? Biz bunu hiç düşünememiştik. Ne yapacağız gibi bir soru sormamıştık kendimize. Savaşmak istiyorduk, o kadar. Savaşmanın bir iş bilmek demek olduğunu idrak edemiyorduk. Somut bir şey. Komiserin sorusu bizi şaşkına çevirmişti. Ben ve birkaç kız daha hemşirelik kursuna yazıldık. Bize 6 ay okumamız gerektiğini söylediler. Uzun geldi bize bu süre, istemedik. 3 ay öğretim verilen başka bir kurs daha vardı. Gerçi 3 ay da uzundu, fakat bu kursta derslerin sonuna yaklaşılmıştı. Bizi sınava almalarını rica ettik. Dersler 1 ay daha sürecekti. Geceleri hastanede staj görüyor, gündüzleri ders çalışıyorduk. 1 aydan biraz fazla okumuş olduk yani. Bizi cepheye değil, hastaneye gönderdiler. 41 yılıydı. Ağustos ayının sonu. Okullar, hastaneler, kulüpler yaralılarla doluydu. Ama Şubat ayında ben hastaneden ayrıldım. Kaçtım, firar ettim denebilir. Başka bir adı yok yaptığımın. Evraksız, hiçbir şeysiz sıhhiye trenine atladım. Bir küçük not bıraktım sadece. Nöbete gelmeyeceğim, cepheye gidiyorum. O kadar. Yelena Pavlovna Yakalevna, başçavuş, hemşire. O gün randevum vardı. Uça uça gittim. Sevdiğim çocuğun bana ilanı aşk edeceğini düşünüyordum. Ama o üzgün geldi. Vera, savaş başlamış. Bizi derslerden alıp doğruca cepheye yolluyorlar dedi. Askeri lisede okuyordu. E tabii ben de kendimi derhal jandark rolünde hayal ediverdim. Tüfeği omuzlayıp cepheye gitmekten aşağısı kurtarmazdı beni. Birlikte olmalıyız. Birlikte olalım yeter. Hemen askerlik şubesine koştum. Sert bir şekilde kestirip attılar. Şimdilik sadece tıbbi personel gerekiyor. Onun da 6 aylık öğrenim süresi var. 6 ayda kafayı yiyebilirdim. Aşıktım, aşık. Beni bir şekilde okumam gerektiğine ikna ettiler. Peki okurum ama hemşirelik değil. Silah kullanmak istiyorum. Sevdiğim çocuk gibi ateş etmek. Bir şekilde buna hazır hissediyordum kendimi. Okulumuza sık sık iç savaş kahramanları ve İspanya'da savaşmış kimseler gelir. Konuşma yapardı. Kızlar kendilerini oğlanlarla eşit görürdü. Ayrım yoktu. Aksine çocukluktan, okul yıllarından beri kızlar traktör direksiyonuna, kızlar uçak dümenine gibi sloganlar duyarak büyüdük biz. Bir de aşıktım tabii. O kadar ki birlikte öleceğimizi hayal ederdim. Aynı muharebede. Tiyatro enstitüsü öğrencisiydim. Aktris olmayı hayal ediyordum. İdolüm Larisa Reisner'di. Deri ceketli kadın komiser. Güzel olması hoşuma gidiyordu. Vera Danilovtseva. Çavuş, keskin nişancı. Arkadaşlarımın hepsi de benden büyüktü. Hepsini cepheye çağırdılar. Yalnız kalınca beni almadılar diye feci ağlamıştım. Bana daha okuman lazım ufaklık dediler. Fakat okuma faslı uzun sürmedi. Kısa süre sonra dekanımız bir konuşma yaptı. Kızlar dedi bize. Öğreniminizi artık savaş bitince tamamlarsınız. Vatanımızı savunmak zorundayız. Cepheye bizi fabrika şefleri uğurladı. Yazdı. Hatırlıyorum. Tüm vagonlar bitkilerle, çiçeklerle doluydu. Armağanlar getirmişlerdi bize. Benim payıma müthiş lezzetli bir ev kurabiyesi ve güzel bir kazak düşmüştü. Peronda Ukrayna hopağını nasıl coşkuyla oynamıştım. Yolculuk günlerce sürdü. Bir istasyonda kızlarla kovaya su doldurmak için indik. Bir de ne görelim? Ağzımız açık kaldı. Peş peşe geçen katarlar hep genç kızlarla doluydu. Şarkı söylüyorlardı. Kimi başörtüsünü, kimi kefini sallıyordu bize. Anladık ki savaşacak erkek kalmamış. Hepsi helak olmuş ya da esir düşmüşler. Şimdi onların yerine biz gidiyoruz. Annem bana bir dua yazmıştı. Madalyonumun içine koymuştum onu. İhtimal faydası oldu ki eve dönebildim. Muharebelerden önce madalyonumu öperdim. Anna Nikolayevna Hrolovic, hemşire. Pilottum. Daha ben 7. sınıftayken bizim oraya uçak gelmişti. Daha o yıllarda, düşünebiliyor musunuz? 36 yılında. O zaman bu görülmemiş bir şeydi. Hemen duyurular başladı. Genç kızlar ve delikanlılar uçağa. Tabii ben bir komsomol üyesi olarak ön saflardaydım. Hemen havacılık kulübüne yazıldım. Babam kesinlikle karşı çıkıyordu. O zamana kadar ailemizde herkes metalürji uzmanlığı seçmişti. Birkaç nesil maden fırını ustası çıkarmıştık. Babam madenciliğin kadın işi olduğunu ama pilotluğun olmadığını düşünüyordu. Havacılık kulübü müdürü bunu duyunca babamı uçakla gezdirmeme izin verdi. Ben de gezdirdim. Babamla havaya yükseldik ve o günden sonra bir daha sesini çıkarmadı. Hoşuna gitmişti. Havacılık kulübünü dereceyle bitirdim. Paraşütle atlamada iyiydim. Savaştan önce evlenmeye de vakit buldum. Bir kız doğurdum. Savaşın ilk günlerinden itibaren havacılık kulübümüzde bir takım düzenlemeler başladı. Erkekleri askere alıyorlardı. Yerlerini biz kadınlar geçiyorduk. Kursiyerlere ders veriyorduk. İş çoktu. Sabahtan gece yarısına kadar. Eşim cepheye ilk gidenlerden biri oldu. Elimde bir fotoğraf kaldı. İkimiz uçağın önünde pilot başlıklarıyla duruyoruz. Kızımla baş başa kalmıştık. Devamlı kamplarda kalıyorduk. Nasıl bir yaşantımız mı vardı? Lapasını yedirip kapıyı üstüne kilitlerdim. Sabah 4'ten itibaren uçuşta olurduk. Akşam dönerdim. Yemiş mi yememiş mi belli değil. Üstü başı o lapaya bulanmış. Ağlamıyordu bile artık. Sadece yüzüme bakıyordu. Gözleri eşiminkiler gibi iri iri. 41 yılının sonuna doğru bana vefat kağıdını yolladılar. Kocam Moskova önlerinde ölmüştü. Ekip komutanıydı. Kızımı seviyordum ama onu eşimin yakınlarına bırakmak zorunda kaldım ve cepheye gitmek için başvuruda bulundum. Son gece, bütün gece kızımın karyolası önünde dizlerimin üzerinde durdum. Antonina Grigorievna Bondareva, muhafız bölüğü temini, kıdemli pilot. 18'imi doldurmuştum. Nasıl mutluydum, bayram ediyordum. O sırada çevremde herkes savaş diye feryat ediyordu. İnsanların ağladıklarını anımsıyorum. Sokakta gördüğüm insanlar hep ağlıyordu. Hatta dua edenler bile vardı. Alışılmadık bir durum. İnsanlar sokaklarda dua ediyor, hat çıkarıyordu. Okulda bize Tanrı'nın olmadığı öğretilmişti oysa. Ya tanklarımız? Güzel uçaklarımız neredeydi? Geçit törenlerinde hep görürdük onları, gurur duyardık. Komutanlarımız neredeydi? Budyonnyi. Bir şaşkınlık anı olmuştu tabii. Sonra nasıl kazanırız diye kafa yormaya başladı insanlar. Sverdlovsk şehrinde sağlık memurluğu doğum hekimliği okulunun ikinci sınıfında okuyordum. Hemen savaş çıktım madem cepheye gitmeli diye düşündüm. Babam kıdemli komünisttir. Siyasi kürek mahkumu. Bize çocukluğumuzdan itibaren vatanın her şey demek olduğunu, vatanı korumak gerektiğini öğretmişti. Tereddüt etmedim. Ben gitmeyeyim de kim gitsin? Gitmeliyim. Serafima Ivanovna Panasenko, Azteğmen, motorize piyade taburu sağlık memuru. Annem trenin yanına geldi koşarak. Sert kadındı. Bizi hiç öpmez, asla övmezdi. İyi bir şey yaptıysak şefkatli bakışlarla süzerdi, o kadar. Ama bu kez geldi, tuttu başımı, öpüyor, öpüyor. Gözlerimin içine bakıyor, uzun uzun. Annemi bir daha hiç göremeyeceğimi o an anladım, hissettim. Her şeyden vazgeçip sırt çantamı teslim edip eve dönmek istedim. Acıdım herkese, nineme, küçük erkek kardeşlerime. O sırada müzik çaldı. Emir, açıl, vagonlara bin. Uzun süre el salladım. Tamara Ulyanovna Ladinina, er, piyade. Beni muhabere alayına aldılar. Bana kalsa asla muhabereye gitmezdim, katiyen. Çünkü bu işin de savaşa dahil olduğunu anlamıyordum. Bir gün tümen komutanı yanımıza geldi. Sıraya geçtik. Maşenka Sungurova adında bir kız vardı bizde. İşte o Maşenka öne çıkıp şey dedi. Komutan yoldaş, izin verirseniz bir sözüm olacak. Buyurun, buyurun Ersungurova. Ersungurova kendisini muhabere görevinden azat edip silah kullanılan bir yere göndermenizi rica eder. Anlarsınız işte. Hepimiz aynı şekilde hissediyorduk. Uğraştığımız şeyin, muhaberinin çok önemsiz olduğunu, hatta bizi küçük düşürdüğünü sanıyorduk. En önde olmamız gerekirdi. Generalin yüzündeki tebessüm hemen silindi. Sevgili kızlar, ne halde olduğumuzu görseydiniz keşke. Aç bir ilaç, uykusuz. Adam da bizimle artık komutan gibi değil, babamız gibi konuşuyordu. Siz herhalde cephedeki rolünüzü iyi anlamamışsınız. Sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Muhaberesiz ordu, kansız insan gibidir. Dayanamayıp ilk söz alan yine Maşenka Sungurova oldu. General yoldaş, Ersungurova bütün emirlerinizi yerine getirmeye sapına kadar hazırdır. Savaşın sonuna kadar sap diye seslendik ona. 43 yılının Haziran ayında Kursk çıkıntısında bize alay bayrağı verdiler. O zaman alayımız yani 65. Ordu 129. Müstakil Muhabere Alayı %80 kadınlardan oluşuyordu. Bir fikriniz olması için anlatmak isterim. Ruhlarımızda olup biteni anlamanız için ki bizim o halimize benzer insanlar herhalde bir daha hiç gelmeyecek dünyaya. Hiçbir zaman. Öyle saf, öyle samimi, öyle inanmış. Alay komutanımız bayrağı alıp da "Bayrağın altına toplan, yere çök" diye emrettiğinde dünyalar bizim olmuştu. Bize güvenmişlerdi. Artık biz de diğerleri gibi, tank ve nişancı alayları gibi bir alaydık. Öylece durup ağladık. Herkesin gözleri yaşlıydı. İnanmazsınız, bu şokun ardından bünyem nasıl gerilmişse, hastalığım tavuk karası vardı bende, yersiz beslenme ve sinirsel yorgunluktan olmuştu. Neyse işte hastalığım geçiverdi. Ertesi gün sağlığıma kavuştum. Düşünsenize, ruhumun sarsılmasıyla iyileşmiş oldum. Maria Semyonovna Kaliberda, uzman çavuş, muhabereci. Tam ben reşit oldum. 41 yılının 9 Haziran'ında 18'ime bastım. 2 hafta hatta 12 gün sonra bu lanet savaş başladı. Bizi Gagra-Sohum demiryolunun inşasına gönderdiler. Sadece gençleri toplamışlardı. Orada yediğimiz ekmek kalmış aklımda. İçinde neredeyse hiç un yoktu ama onun dışında ne ararsan vardı. En çok da su. Ekmeğin durduğu yerde küçük bir birikinti oluşurdu. Dilimizle yalardık o suyu. 42 senesinde 3201. Tahliye Dağıtım Hastanesi'nde görev yapmak üzere gönüllü oldum. Bu, Güney ve Kuzey Kafkasya cepheleriyle müstakil Primorskaya ordusunun bünyesinde görev yapan çok büyük bir cephe hastanesiydi. Çatışmalar çok şiddetliydi ve çok yaralı vardı. Beni gıda dağıtımına verdiler. 24 saat süren bir görevdi bu. Sabah olur kahvaltı vermek gerekir. Biz hala akşam yemeğini dağıtıyor oluruz. Birkaç ay sonra sol bacağımdan yaralandım. Sağ bacağımın üzerinde zıplayarak çalışmaya devam ettim. Sonra bir de sorumlu hemşire görevini yüklediler bana. Bu da 24 saat meşgul olman gereken bir iş. Hayatım çalışmaktan ibaretti. 43 yılının 30 Mayıs'ında gündüz saat tam 1'de Krasnodar yoğun bir baskına uğradı. Tren istasyonundaki yaralıları yollayabildiler mi diye bakmak için binadan çıktım. İki bomba cephanelerin saklandığı ambarı vurdu. Sandıklar gözümün önünde 6 katlı binadan daha yükseğe fırlayıp infilak ediyordu. Kasırga gibi bir şey beni tuğla duvara fırlattı. Bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde akşam olmuştu. Başımı kaldırdım, parmaklarımı sıkmayı denedim. Hareket eder gibiydiler. Sol gözümü zar zor araladım ve kanlar içinde koğuşa gittim. Koridorda karşıma bizim başhemşire çıktı. Tanımadı beni. "Kimsiniz, nereden geldiniz?" diye sordu. Yaklaşınca ah etti. Sonra "Nerelerdeydin bunca zaman Ksenia?" dedi. "Yaralılar aç, sen yoksun." Çabucak başımı ve sol kolumun dirsekten yukarısını sardılar. Akşam yemeği dağıtımına gittim. Gözlerim kararıyordu. Su gibi ter akıyordu üstümden. Yemek dağıtırken düşmüşüm. Ayılttıklarında tek duyduğum "Çabuk, hadi." Sonra yine "Çabuk, hadi." Birkaç gün sonra ağır yaralılar için bile kan aldılar benden. İnsanlar ölüyordu. Savaş süresince öyle değişmişim ki eve döndüğümde annem beni tanımadı. Oturduğu evi gösterdiler bana. Kapısını çaldım. "Evet," dedi bir ses. İçeri girip selam verdim. "İzin verin geceyi burada geçireyim," dedim. Annem ocağı yakıyor, iki küçük erkek kardeşim yerde saman yığınının üzerinde oturuyordu. Çıplaklardı. Giyecek bir şeyleri yoktu. Annem beni tanımadı. "Yurttaş, halimizi görüyorsunuz ya, hava kararmadan yolunuza gidin iyisi mi?" dedi. Biraz daha yaklaştım. O yine "Yurttaş," dedi. "Hava kararmadan yolunuza devam edin." Eğilip sarıldım ona. "Anne, anneciğim," dedim. O zaman hepsi birden üzerime atladılar. Başladılar ağlamaya. Şimdi Kırım'da oturuyorum. Burada her yer çiçekler içinde. Her gün pencereden denize bakıyorum ama ne fayda. Acıdan bunalıyorum. Yüzüm hala kadın yüzüne benzemiyor. Her günüm gözyaşı, her günüm acı. Anılara gömüldüm kaldım. Ksenia Sergeyevna Osatçeva, er, sorumlu hemşire. Korkunun kokusu ve şekerleme bavulu üzerine. Cepheye gidiyordum. Harika bir gündü. Hava aydınlıktı. İnce ince yağmur çiseliyordu. Öyle güzeldi ki. Sabah çıktım dışarı baktım. Bir daha dönemeyecek miyim buraya sahiden? Bahçemizi görmeyecek miyim? Sokağımızı. Annem ağlıyor, tutmuş bırakmıyor beni. Tam gidiyorum, peşimden geliyor, kucaklıyor, salmıyor. Olga Mitrofanovna Ruznitskaya, hemşire. Ölmek. Ölmekten korkmuyordum. Gençlik işte ya da başka bir şeyler. Ölüm çevremizi kuşatmıştı. Devamlı yanı başımızdaydı ama benim onu düşündüğüm yoktu. Bahsetmezdik de ölümden. Yakınlarda dolanır durur ama hep ıskalardı. Bir keresinde koca bir bölük bizim alayın kontrolündeki bölgeye keşfe geldi. Şafak vaktine doğru çekildiler. Tarafsız bölgeden bir inilti yükseldi. Bir yaralı kalmıştı orada. "Gitme, öldürürler," dedi bana askerler. "Görüyorsun ya, hava aydınlanıyor." Dinlemedim. Yaralıya doğru süründüm. Buldum onu. Kolundan kemerle kendime bağlayıp 8 saat sürükledim. Getirdiğimde canlıydı. Komutan öğrendi. Görev yerini terk için 5 günlük hapis cezası verdi. Alay komutanı yardımcısının tepkisi farklı oldu. "Ödüle layıktır," dedi. 19'umda cesaret madalyası sahibi olmuştum. 19'umda saçlarım ağarmıştı. 19'umda girdiğim son muharebede kurşunun teki 2 akciğerimi deldi. İkincisi 2 omurumun arasından geçti. Bacaklarım felç oldu. Beni ölmüş kabul ettiler. 19 yaşımda. Şimdi bu yaşta bir kız torunum var. Bakıyorum da ona. İnanamıyorum. Çocuk. Cepheden döndüğümde kız kardeşim bana vefat kağıdımı gösterdi. Gömmüşler beni meğerse. Nadejda Vasilyevna Anisimova, makineli tüfek bölüğünde sıhhiyeci. Annemi hatırlamıyorum. Hafızamda sadece belli belirsiz gölgeler kalmış. Çizgiler. Yüzünün hatları mı, üzerime eğilen bedeninin hatları mı? Yakınımdaydı. Sonradan bana öyle gelmişti. Annemi kaybettiğimizde 3 yaşımdaydım. Babam uzak doğuda görevdeydi. Daimi asker. Bana ata binmeyi öğretmişti. Üzerimde en güçlü tesiri bırakan çocukluk anım budur. Babam hanım hanımcık bir kız olmamı istemezdi. Leningrad'da 5 yaşımdan itibaren orada olduğumu hatırlıyorum. Teyzemle kalıyordum. Teyzem Rus-Japon savaşında hemşirelik yapmıştı. Annem gibi severdim onu. Nasıl bir çocuk muydum? İddia yüzünden okulun 2. katından atlamıştım. Futbol severdim. Erkek çocuklarına kalecilik yapardım. Finlandiya savaşı başladığında habire cepheye kaçardım. 41 yılında tam da 7. sınıfı bitirmiş, teknik okula başvurmuştum. Teyzem savaş çıktı diye ağlar, ben cepheye gidip savaşacağım diye sevinirim. Kanın ne olduğunu nereden bilecektim? 1. Milis Kuvvetleri Muhafız Tümeni oluşturulduğunda bizi, birkaç kızı sahiye taburuna aldılar. Teyzemi telefonla arayıp cepheye gidiyorum dedim. Telefonun diğer ucundan aldığım cevap şuydu. Eve geliyorsun, marş marş, yemeğin soğudu bile. Kapattım telefonu. Sonradan acıdım haline, çok acıdım. Kuşatma başlamıştı. Korkunç Leningrad kuşatması. Şehrin yarısı ıssız, teyzem yapayalnız kaldı. Yaşlı. Hatırlıyorum, beni izne göndermişlerdi. Teyzeme gitmeden önce bir dükkana uğradım. Savaştan önce şekerlemeye bayılırdım. Şekerleme verin bana dedim. Satıcı kadın deliymişim gibi baktı yüzüme. Yemek karnesinden haberim yoktu. Kuşatma nedir bilmiyordum. Sıradakilerin hepsi dönüp bana baktı. Tüfeğim boyumdan uzun. İlk verdiklerinde bu tüfeğin boyuna ne zaman ulaşırım acaba diye düşünmüştüm. Birdenbire herkes, tüm sıradakiler benim için şeker istemeye koyuldu. Verin ona ne olur. Bizim kuponlardan kesin. Verdiler de. Sokakta cephe için yardım toplanıyordu. Meydanın ortasına konan masaların üzerinde büyük tepsiler duruyor, kimi altın yüzüğünü, kimi küpelerini çıkarıp bırakıyordu. Saat getirenler, para getirenler, kimsenin kayıt tuttuğu filan yoktu. İmza da atılmıyordu. Kadınlar parmaklarından alyanslarını çıkarıyorlardı. Bu sahneler hafızamda hala canlıdır. Bir de meşhur 227 numaralı Stalin emri vardı. Bir adım dahi geri atılmayacak. Döndüğün anda vurulursun. Olduğun yerde vururlar yahut mahkemeyi, özel ceza taburlarını boylarsın. Oraya düşenlere idam mahkumu gözüyle bakılıyordu. Düşman çemberinden çıkmayı başaranlar ve esaretten kurtulanlar da filtreleme kamplarına yollanıyordu. Arkamızdan engelleme müfrezeleri geliyordu. Kendi insanlarını vuruyorlardı. Bu sahneler aklımda kalmış. Sıradan bir orman açıklığı. Yağmurdan sonra ıslak, çamurlu. Genç bir asker dizlerinin üzerinde duruyor. Gözlüklü. Nedense habire düşüyor gözlük. Düzeltiyor. Yağmur sonrası. Leningradlı entelektüel bir çocuk. Muhsin'in agantını almışlar elinden. Hepimizi sıraya dizdiler. Her yer su birikintisi. Yalvardığını duyuyoruz. Yemin ediyor, kurşuna dizmesinler diye yalvarıyor. Annesi bir başına kalmış evde. Ağlamaya başlıyor. Ve o anda alnının ortasına bir kurşun. Tabancayla. İbret olsun diye vuruyorlar. Tereddüt edenin başına aynısı gelir gibisinden. Bir an bile tereddüt etmek yok. Bir an. Bu emir beni derhal bir yetişkine çevirdi. Bunlardan bahsedemezdik. Uzun süre hiç konuşmadık. Evet, biz kazandık ama hangi bedel karşılığında, hangi korkunç bedel? Günlerce uyumadığımız oluyordu. O kadar çok yaralı vardı ki. Bir defasında 3 gün kimse uyumamıştı. Beni yaralıların taşındığı araçla hastaneye yolladılar. Yaralıları teslim ettim. Dönüşte araba boştu. Bir güzel uykumu aldım. Ben turp gibi döndüm ama bizimkiler hep dökülüyor. Komisere rastladım. Komiser yoldaş, utanıyorum dedim. Ne oldu? Uyudum. Nerede? Yaralıları götürdüğümü, dönüşte uykumu aldığımı anlattım ona. Ne olmuş, iyi etmişsin. Bir kişi de normal kalsın. Baksana herkes ayakta uyuyor. Ben yine de utanıyordum. Bütün savaşı böyle vicdan muhasebesiyle geçirdik. Sıhhiye taburunda iyi muamele görüyordum ama asıl istediğim keşifçi olmaktı. Şayet bırakmazlarsa ön hatta kaçacağımı söyledim. Bunun için, yani askeri tüzeğe uymadığım için komsomoldan ihraç etmek istediler. Ben yine de sıvıştım. İlk cesaret madalyam. Muharebe başladı. Yaylım ateşi. Askerler yere yattı. Emir geldi. İleri, vatan için. Hala yatıyorlar. Tekrar bir emir geldi ama kalkan yok. Ben kalktım. Kız olduğumu görsünler diye de şapkamı çıkardım. O vakit hepsi birden ayaklandı. Çatışmaya girdik. Bana madalya verdiler. Aynı günde göreve gittik. Ve hayatımda ilk kez şey oldum. Kadın halleri. Üzerimdeki kanı görünce yaralandım diye bağırdım. Keşifte bir sağlık memurumuz vardı. Yaşını başını almış bir adamdı. Yanıma geldi. Nereden yaralandın diye sordu. Bilmem ki nereden ama kan geldi. Bir baba gibi açıkladı bana her şeyi. Savaştan sonra 15 yıl daha keşfe gittim. Her gece rüyalarımda ya tüfeğimin çalışmadığını ya düşmanın çevremizi kuşattığını görürdüm. Dişlerimi gıcırdatarak uyanırdım. Nerede olduğumu hatırlamaya çalışırdım. Orta mı, burada mı? Savaş bittiğinde 3 isteğim vardı. İlki, nihayet karın üstü sürünmeyi bırakıp onun yerine troleybüsle gezmek. İkincisi, bir beyaz ekmek alıp hepsini yemek. Üçüncüsü, beyaz bir yatağa girip uykumu almak. Gıcır gıcır çarşafların üzerinde. Beyaz çarşafların. Albina Aleksandrovna Gantimurova, uzman çavuş, keşifçi. İkinci çocuğumu bekliyorum. Hamileyim ve 2 yaşında bir oğlum var. Savaş başladı. Kocam cephede. Annemle babamın yanına gittim ve anlarsınız ya, kürtaj oldum. Aslında o zamanlar yasaktı. Ama nasıl doğursaydım? İnsanların gözleri hep yaşlı, savaş. Ölümün ortasında nasıl doğurursun? Şifreleme kursunu bitirdim. Cepheye yolladılar. Çocuğumun, onu doğurmayışımın intikamını almak istiyordum. Kızımın. Bir kızım olacaktı. Ön hatta göndersinler istedim. Karargâhta tuttular. Lyubov Arkadyevna Çarnaya, Asteğmen, şifreci. Şehri terk ediyorduk, topluca. 1941 yılı, 28 Haziran öğle vakti biz, Smolensk Pedagoji Enstitü öğrencileri matbaanın avlusunda toplanmıştık. Eski Smolensk yolundan Krasnoye şehri yönüne hareket ettik. Dikkati elden bırakmamak adına gruplar halinde ilerliyorduk. Günün sonuna doğru hava serinledi, yürümek kolaylaştı. Daha hızlı gidiyorduk, arkamıza bakmadan. Bakmaya korkuyorduk. Mola için durduğumuzda ancak o zaman bakışlarımızı doğuya çevirdik. Ufuk, uçtan uca koyu renk bir kızıltıyla örtülmüştü. 41 kilometre mesafeden tüm göğü sarmış gibi görünüyordu. Belli ki 10-100 ev değil, bütün Smolensk yanıyordu. Tiril tiril yeni bir elbisem vardı, fırfırlı. Arkadaşım Vera pek beğenirdi. Hatta birkaç kez denemişti. Düğününde hediye edeceğime söz vermiştim ona. Evlenmek üzereydi. Sevgilisi de iyi bir çocuktu. Savaş birdenbire başladı. Siperler yolumuzu gözlüyordu. Eşyalarımızı yurttaki memura teslim ediyorduk. Elbise ne olacak? Al Vera dedim, şehri terk ederken. Almadı. Söz verdiğin gibi düğünümde hediye edersin gibi bir şey söyledi. O elbise o kızıltının içinde yandı gitti. Artık dönüp dönüp arkamıza bakıyorduk. Sanki bir şey sırtımızı yakıyordu. Bütün gece hiç mola vermedik. Şafak'la birlikte de çalışmaya koyulduk. Tank hendekleri kazıyorduk. 7 metre dik duvar, 3,5 metre derinlik. Kazıyorum. Kürek ateş gibi yanıyor elimde. Kum gözüme kırmızı görünüyor. Çiçekler, leylaklar içindeki evimiz gözümün önünden gitmiyor. Beyaz leylaklar. İki nehir arasındaki bir malazda, çardaklarda kalıyorduk. Sıcak ve rutubet. Sivrisinek kaynıyor. Yatmadan önce dumanla kovuyoruz onları. Şafak sökerken yine sızıyorlar içeri. Rahat uyku haram. Beni Oran Sıhhiye Birliği'ne gönderdiler. Yerlere rastgele serilip yatıyorduk. Hastalanan çok oldu. Yüksek ateş, üşüme. Yattığım yerde ağlıyordum. Koğuşun kapısı açıldı. Doktor eşikten içeri giremezdi zaten. Şilteler dip dibe seriliydi. Ivanova diye seslendi. Kanında plazmodyum tespit ettik. Ben de yani. Benim için daha 6. sınıf kitabında okuduğumdan bu yana plazmodyumdan daha korkunç bir şey olmadığını bilemezdi tabii. Tam o sırada hoparlörden ses geldi. Ayaklan büyük ülke. Bu şarkıyı o zaman ilk kez duymuştum. İyileşir iyileşmez diye düşündüm. Derhal cepheye gideceğim. Roslav yakınlarındaki Kozlovka'ya getirdiler beni. Bir sıranın üzerine oturttular. Düşmemek için var gücümle direniyorum. Sanki rüyadayım da sesler duyuyorum. Bu mu? Evet diyor sağlık memuru. Yemekhaneye götürün. Önce karnını doyurun. İşte yataktayım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ateşin yanında yerde değil. Ağaç altında pelerin çadır içinde değil. Hastanede, sıcak bir ortamdayım. Çarşaf üzerinde. 7 gün boyunca uyanmadım. Anlattıklarına göre hemşireler uyandırıp besliyormuş beni. Hiç hatırlamıyorum. 7 gün sonra kendiliğimden uyandığımda doktor gelip muayene etti. Bünyesi sağlam, atlatır dedi. Ve ben tekrar uykuya gömüldüm. Cepheye gider gitmez birliğimle beraber kuşatmanın ortasına düştüm. Günlük besinimiz 2 peksimetten ibaretti. Öldürülenleri gömmeye vakit bulamıyorduk. Sadece kum döküyorduk üstlerine. Yüzlerini kepleriyle örtüyorduk. Hayatta kalırsak, demişti komutan, seni cephe gerisine göndereceğim. Eskiden bir kadının buraya 2 gün bile dayanamayacağını sanırdım. Kendi eşimi düşünüyorum da. Öyle içerlemiştim ki, ağlamıştım. Benim için ölümden beterdi böyle bir zamanda cephe gerisinde oturmak. Aklım ve kalbim sağlamdı ama fiziksel olarak dayanamıyordum. Fiziksel yük ağır geliyordu. Sırtımızda mermi taşıdığımızı hatırlıyorum. Topları çamurun içinden sürüklediğimizi. Özellikle Ukrayna'da. Yağmurdan sonra ya da baharda toprak ağırlaşırdı. Hamur gibi olurdu. Toplu mezar kazıp yoldaşlarımızı gömmek bile, her birimiz 3 gün uyumamışken, o bile zor gelirdi. Ağlayamıyorduk artık. Ağlamak da güç ister. Tek dileğimiz uyumaktı. Uyumak ve uyumak. Nöbetteyken hiç durmadan volta atıp yüksek sesle şiir okurdum. Diğer kızlar şarkı söylerlerdi. Yığılıp kalmamak ve uyumamak için. Valentina Pavlovna Maksimçuk, uçaksavar topçusu. Yaralıları Minsk'ten tahliye ediyorduk. Ayaklarımda yüksek topuklu ayakkabılar vardı. Boyumun kısalığından utanırdım. Topuğun biri koptu, o sırada çıkarma diye bağırmaya başladılar. Elimde iskarpin yalın ayak koşuyordum. Kıyamıyordum bırakmaya, çok güzeldi iskarpinlerim. Etrafımız kuşatılınca ve kurtuluşun olmadığını görünce hasta bakıcı Daşa ile ben hendekten çıktık. Saklanmıyorduk artık. Boylu boyunca dikiliyorduk. Varsın mermiler kafamızı koparsın. Esir düşmekten, eziyet görmekten iyidir. Kalkabilen yaralılar da kalktı ayağa. Faşist askerlerini ilk gördüğümde tek söz edemedim. Dilim tutuldu. Genç ve neşeliydiler. Gülümsüyorlardı. Bir de nerede dururlarsa bir çeşme ya da kuyu görmesinler. Yıkanıyorlardı hemen. Kolları hep sıvalı. Yıkanıp duruyorlardı. Etraf kan revan, çığlık kıyamet, bunlar habire yıkanıyor. Öyle bir nefret kabarıyordu ki içimde. O gün eve geldim. 2 bluz değiştirdim. Burada olmalarına acayip bir tepki duyuyordum. Geceleri uyuyamıyordum. Nasıl olur? Komşumuz Klava teyze topraklarımızda gezdiklerini görünce felç geçirmişti evinde. Kısa bir süre sonra da öldü. Kaldıramadı bu durumu. Maria Vasilyevna Jloba, yeraltı militanı. Almanlar köye girdi. Koca koca siyah motosikletlerle. Gözümü açmış onları izliyordum. Genç ve neşelilerdi. Devamlı gülüyorlardı, kahkahalarla. Burada, topraklarımızda olduklarını, üstüne üstlük bir de güldüklerini düşününce kalbim duracak gibi oluyordu. Tek hayalim intikam almaktı. Ölüp gideceğimi ve hakkımda bir kitap yazılacağını hayal ederdim. Adım kalacaktı. Bu tür hayaller kurardım işte. 43 yılında kızımı doğurdum. O zaman artık eşimle ormana sığınıp partizanlara katılmıştık. Bir bataklığın ortasında kuru ot tınazının üzerinde doğurdum. Kundakları üzerime serip kurutur, koltuğumun altına koyup ısıtır, tekrar sarardım. Her yer yanıyordu. Köyleri insanlarla birlikte ateşe veriyorlardı. Okullara, kiliselere toplayıp gaz yağı döküyorlardı üzerlerine. 5 yaşındaki yeğenim de yanımdaydı. Konuşmalarımızı dinliyordu. Sormuştu bana. Manya teyze, yandığım zaman benden ne kalacak? Sadece botlarım mı? Çocuklarımız böyle sorular soruyordu işte. Yanık ceset parçaları toplamışlığım vardır. Arkadaşımın ailesini toplamıştım. Küllerin içinde kemikler buluyorduk. Bir yerde bir giysi parçası, küçücük bir kumaş bulsak anlıyorduk kime ait olduğunu. Herkes kendi yakınını arıyordu. Yerde bir parça buldum. Arkadaşım, annemin kaza dedi ve bayıldı. Kimi bir çarşafın içinde, kimi bir yastık kılıfında topluyordu kemikleri. Ne getirmişlerse yanlarında. Arkadaşımla ben bir çantaya doldurduk. Yarısı bile dolmadı. Hepsini küçük bir ortak mezara koyduk. Her şey kapkara. Sadece kemikler beyaz. Ve kemik külü. Tanır olmuştum artık bu külü. Kar gibi bembeyaz. Bu olaydan sonra nereye gönderirlerse göndersinler korku duymadım. Yavrum küçücüktü. Daha 3 aylıkken yanımda götürüyordum göreve. Komiser beni göndermek zorunda kaldığı için ağlardı. Şehirden ilaç getirirdim, sargı bezi, serum. Bebeğin kollarının bacaklarının arasına koyar, kundakla sıkıca bağlar getirirdim. Ormanda yaralılar ölüyordu. Gitmek zorundaydık. Mecburen. Başka kimse geçemiyordu, sızamıyordu şehre. Her yerde Alman polis noktaları. Bir tek ben geçebiliyordum, çocukla, kundaklar içinde. İtiraf etmesi bile korkunç geliyor şimdi. Ah ne zor. Ateşi çıksın diye tuzla ovardım vücudunu. Ağlardı çocukcağız. Kıpkırmızı olurdu. Her yeri döküntüyle kaplanır, bağırır, yırtınırdı. Polis noktasında durdururlardı. Tifo pan tifo derdim. Bir an önce gideyim diye kovalarlardı. Veg, veg. Tuzla ovardım evet. Sarımsak koyardım. Bebeğim minicikti. Emziriyordum daha. Polis noktalarını geçip ormana girince hüngür hüngür ağlardım, bağıra bağıra. Öyle acırdım bebeciğe. Bir iki gün sonra tekrar giderdim ama. Maria Timofeyevna Savitskaya Radyukeviç, Partizan İrtibat Eri. Nefret nedir öğrendim. İlk tanışmamdı bu duyguyla. Nasıl olur da topraklarımızda gezer? Kim oluyorlardı? Bu sahneler karşısında ateşim çıkardı. Neden buradalar? Savaş esirleri kafile halinde geçer, yollarda yüzlerce ceset kalırdı. Yüzlerce. Takati kesilip düşenleri derhal vururlardı. Hayvanlar gibi sürüklerlerdi insanları. Ölenler için ağlayıp sızlamak yoktu artık. Gömmeye vakit bulamıyorduk. O kadar çoktular. Uzun süre bekliyorlardı yerlerde. Yaşayanlar ve ölüler iç içeydi. Üvey kız kardeşime rastlamıştım. Köylerini yakmışlar. 3 oğlu vardı. Hepsini kaybetmişti. Evini yakmışlar, çocuklarını yakmışlar. Yere oturur, sağ sola sallanır, sanki derdini sallardı. Ayağa kalkar, nereye gideceğini bilemezdi. Kime gitsin? Biz hepimiz ormana çekildik. Babam, erkek kardeşlerim ve ben. Kimse bizi örgütlemedi, zorlamadı. Kendi kararımızdı. Annem kaldı sadece. Bir ineğiyle. Yelena Fyodorovna Kovalevskaya, Partizan. Düşünmedim bile. Cephe için faydalı bir uzmanlığım vardı. Bir an için bile düşünmedim, tereddüt etmedim. O dönemi oturup bekleyerek geçirmeyi dileyen az kişiye rastladım doğrusu. Birini hatırlıyorum gerçi. Genç bir kadın, komşumuzdu. Dürüstçe itiraf etmişti bana. Ben yaşamayı seviyorum. Pudralar sürünüp boyanmak istiyorum, ölmek değil. Sonradan böylelerine rastlamadım. Belki susuyor, saklanıyorlardı. Ne cevap vereyim size bilemiyorum. Odamdaki çiçekleri çıkarıp komşulardan rica ettiğimi hatırlıyorum. Sulayın lütfen. Yakında dönerim. Ancak 4 yıl sonra dönebildim. Evlerinde kalan kızlar bize imrenir, kadınlar halimize ağlardı. Benimle gelen kızlardan birini hatırlıyorum. Onun dışında herkes ağlıyordu. O da gözlerini suyla ıslatmıştı. 1-2 kez mendiliyle. Ağlayanlara ayıp olmasın diye. Savaşın ne anlama geldiğini biliyor muyduk ki? Gençtik. Ben ancak şimdi rüyamda savaştığımı görürsem korkudan uyanıyorum. Uçak, uçağım yükseliyor ve düşüyor. Düştüğümü hissediyorum. Son dakikalarımmış. Uyuyana kadar, bu rüya silinip gidene kadar nasıl korkuyorum. Yaşlı insan korkar ölümden. Genç gülüp geçer. Genç ölümsüzdür. Öleceğime inanmazdım ki. Anna Semyonovna Dubrovina Çekunova. Muhafız bölüğü üsteğmeni, pilot. Sağlık meslek lisesini bitirdim. Eve geldim. Babam hastaydı. Savaş başladı. Sabahtı, anımsıyorum. Bu kötü haberi sabah almıştım. Ağaçların yapraklarında çiğ kurumamıştı daha. Savaş, dediler. Çimenlerin, ağaçların yapraklarında birden açık seçik görüverdiğim o çiğ, cephede de aklıma geldi, durdu sonradan. Tabiat, insanların başına gelen şeyle zıtlık içindeydi. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Papatyalar açmıştı. En sevdiğim çiçekler. Çayırlar papatyaya kesmişti. Hatırlıyorum, buğdayların arasında saklanırdık. Güneşli bir gün. Alman tüfekleri pata pata pata ve sessizlik. Yalnızca buğdayın ışırtısını duyardık. Sonra tekrar Alman tüfekleri pata pata pata. Düşünürdüm. Acaba buğdayın ışırtısını tekrar duyabilecek miyim? O hışırtıyı. Maria Afanasyevna Garaçuk. Askeri sağlık memuru. Annemle beni cephe gerisine tahliye ettiler. Saratova. Orada 3 ay kadar bir süre tornacılık eğitimi aldım. Günde 12 saat tezgah başında dikiliyorduk. Açtık. Aklımızda sadece bir şekilde cepheye ulaşmak vardı. İyi kötü beslenebilirdik orada. Peksimetle şekerli çay veriyorlarmış, yağ veriyorlarmış. Bunu kimden duymuştuk anımsamıyorum. İstasyondaki yaralılardan mı acaba? Derdimiz açlıktan kurtulmaktı. Tabii malum komsomolluyduk da. Kız arkadaşımla askerlik şubesine gittik ama fabrikada çalıştığımızı söylemedik. Almazlardı yoksa. Böylece kaynımızı yaptılar. Riyazan Piyade Meslek Okulu'na gönderdiler. Oradan makineli tüfek mangası komutanı olarak mezun ettiler. Makineli tüfek ağırdır. Sırtında taşırsın. At gibi. Geceleri. Nöbette en ufak sesi yakalamaya çalışırsın. Vaşak misali. Her hışırtıya kulak kesilirsin. Savaşta nasıl derler? Yarı insan, yarı hayvansın. Öyle. Başka türlü hayatta kalamazsın. Yalnız insan olursan sağ çıkamazsın. Kafanı koparırlar. Savaşta kendinle ilgili bir şeyi aklında tutman gerekir. Bir şeyi işte. İnsanın henüz tam insan olmadığı zamanla ait bir şeyi hatırlamalısın. Pek okumuş biri sayılmam. Basit bir muhasebeciyim. Ama bunu bilirim. Varşova'ya kadar gittim ben. Hep de yürüyerek. Piyadeler savaşın, nasıl derler, proletaryasıdır. Karnımızın üzerinde sürünerek vardık oralara resmen. Başka bir şey sormayın bana. Savaş kitaplarını sevmem. Kahramanlık hikayelerini. Hasta hasta, öksüre öksüre, uykusuz, pis kılıksız ilerliyorduk. Çoğunlukla aç. Ama kazandık. Lyubov Ivanovna Lyubchik, nişancı takımı komutanı. Babamın öldürüldüğünü biliyordum. Erkek kardeşim de can vermişti. Ölmüşüm kalmışım. Benim için bir önemi yoktu artık. Sadece annemiz için üzülüyordum. O güzelim kadın kaderine küskün bir ihtiyara dönüşüvermişti. Babamsız yaşayamam. Neden gidiyorsun savaşa? Diye sormuştu bana. Babamın öcünü almaya. Baban sağ olsa seni tüfekle görmeye dayanamazdı. Küçüklüğümde saçlarımı örerdi babam. Kurdeleler takardı. Güzel giysileri annemden bile çok severdi. Birliğimde santralci olarak görev yapıyordum. Komutanın ahizeye bağırışı kalmış aklımda en çok. Takviye, takviye istiyorum, talep ediyorum. Her gün tekrar ederdi bunu. Ulyana Osipovna Nemzer. Çavuş, santralci. Ben kahraman değilim. Güzel bir kızdım. Çocukluğumda şımartılmıştım. Savaş başladı. Ölmeye gönlüm razı değildi. Ateş etmek korkunçtu. Asla ateş edebileceğimi düşünmezdim. Ah, sormayın. Karanlıktan korkardım ben. Sık ormanlardan. Elbette hayvanlardan korkardım. Ah, bir kurtla ya da yaban domuzuyla karşılaşacağım aklıma bile gelmezdi. Köpeklerden bile korkardım. Küçükken beni büyük bir çoban köpeği ısırmıştı. Korkardım o yüzden. Ah, sormayın. Öyleydim. Fakat partizanlıkta hepsini öğrendim. Ateş etmeyi öğrendim. Tüfekle, tabancayla, makineliyle. Şimdi de gerekirse gösterebilirim. Hatırlarım. Bıçak ya da kürek dışında hiçbir silahımız yoksa nasıl davranmamız gerektiğini bile öğretmişlerdi bize. Karanlıktan korkmaz olmuştum. Hayvanlardan da. Bir tek yılan hariç. Yılanlara alışamadım. Geceleri ormanda dişi kurtlar olurdu. Biz zeminliklerimizde otururduk. Bir şey de olmazdı. Kurtlar azgın, aç. İn gibi küçücük zeminliklerimiz vardı. Orman evimizdi. Partizanların evi. Ah sormayın. Ormandan korkmaya savaştan sonra başladım. Şimdi asla ormana girmem. Bütün savaş boyunca evde annemin yanında oturabilirdim diye düşündüm. Güzel annemin. Annem çok güzeldi. Ah sormayın, cesaret edemezdim ben. Bana kalsa, hayır, edemezdim. Ama bize dediler ki, Almanlar şehri almış. O sırada Yahudi olduğumu öğrendim. Savaştan önce hepimiz dostça yaşayıp gidiyorduk. Ruslar, Tatarlar, Almanlar, Yahudiler aynıydık. Ah sormayın, hatta şu Jid kelimesini bile duymamıştım. Çünkü babamla, annemle ve kitaplarla yaşıyordum. Cüzdanlı gibi olmuştuk. Bizi her yerden kovuyorlardı. Korkuyorlardı bizden. Hatta bazı tanıdıklarımız selamı sabah kesti. Çocukları da selam vermez oldu. Komşularımız bize, bütün eşyalarınızı bırakın gidin, nasılsa ihtiyacınız olmayacak bir daha diyorlardı. Savaştan önce dosttuk onlarla. Volodya amca, anne teyze. Sormayın. Annemi vurdular. Getto'ya taşınacağımız tarihten birkaç gün önce oldu bu. Şehrin her yerinde ilanlar asılıydı. Yahudilerin kaldırımda yürümesi, kuaförde saç kestirmesi, mağazadan bir şey alması yasaktır. Gülmek yasak, şarkı söylemek yasak. Ah sormayın. Annem buna henüz alışamamıştı. Hep biraz dalgındı aslında. Herhalde inanmamış olacak. Mağazaya mı girmişti ki? Kaba bir laf etmişlerdir, gülmüştür. Güzel kadındı. Savaştan önce filarmonide şarkı söylerdi. Herkes severdi onu. Ah, sormayın. Düşünürüm de, o kadar güzel olmasaydı, annemiz, benimle ya da babamla birlikte kalabilirdi. Hep düşünürüm bunu. Yabancılar getirdi onu bize, gece vakti. Ölmüştü. Paltosu ve potinleri yoktu üzerinde. Kabus gibiydi. Korkunç bir geceydi, korkunç. Paltosunu ve potinlerini birisi çıkarıp almış. Alyansını almış. Babamın hediyesi. Getto'da evimiz yoktu. Başkasının evinin tavan arası düşmüştü bize. Babam kemanımızı almıştı yanına. Savaş öncesinden kalma en pahalı şeyimiz oydu. Satmak istiyordu. Ağır bir anjin geçiriyordum. Yataktaydım. Yüksek ateşle yatıyor ve konuşamıyordum. Babam yiyecek bir şeyler almak istiyor, ölmemden korkuyordu. Annemsiz öleceğimden. Annemin sözleri, elleri olmadan. Şımarıktım çok, gözde. 3 gün bekledim babamı. Tanıdıklar öldürüldüğünü söyleyene kadar. Kemandan ötürü dediler. Pahalı mıydı bilmiyorum. Babam çıkarken bir kavanoz balla bir parça yağ verseler bari demişti. Ah ne sormayın. Ben annemsiz, babamsız. Babamı aramaya çıktım. Ölü bile olsa bulmak istiyordum. İkimiz birlikte olalım diye. Esmer değildim. Saçlarım kaşlarım sarıydı. Şehirde kimse dokunmadı bana. Pazar yerine geldim. Orada babamın bir arkadaşına rastladım. Köyde anne babasıyla oturuyordu. O da babam gibi müzisyendi. Volodya amca. Ona her şeyi anlattım. Beni bir at arabasına bindirdi. Üzerime bir gocuk örttü. Arabada domuz yavruları ciyaklıyor, tavuklar ötüyor. Uzun bir süre gittik böyle. Ah, sormayın. Akşama kadar gittik. Uyuyor, uyanıyordum. Böyle katıldım partizanlara. Anna Iosifovna Strumilina, partizan. Geçit töreni düzenlendi. Partizan müfrezemiz Kızıl Ordu kıtalarıyla birleşti. Törenden sonra bize silahlarımızı teslim edip şehrin inşasına katılmamızı söylediler. Bir türlü idrak edemiyorduk. Nasıl yani? Savaş devam ediyor, daha sadece Beyaz Rusya kurtarılmış, bizden silahları teslim etmemizi istiyorlar. Hepimiz savaşa devam etmek istiyorduk. Askerlik şubesine gittik, bütün kızlar. Ben hemşire olduğumu söyledim ve cepheye göndermelerini rica ettim. Tamam, sizi kaydedelim. Lazım olursanız çağırırız. Şimdilik gidin ve çalışın dediler. Bekliyorum. Çağırmıyorlar. Tekrar askerlik şubesine gittim. Böyle defalarca. Sonunda bana açıkça pek ihtiyaç olmadığını, cephede yeterince hemşire olduğunu söylediler. Öte yandan birilerinin Minsk'teki yıkıntıları kaldırması gerekiyordu. Şehir harabeye dönmüştü. Bizim kızlar nasıl insanlardı diye sormuştunuz ya. Çernova mesela, hamileydi. Böğründe mayın taşıyordu. Yanı başında çocuğunun kalbi atarken. Siz düşünün işte nasıl insanlarmış. Bizim düşüneceğimiz bir şey yok. Öyleydik sadece. Bizi vatan sizden bağımsız bir şey değildir diyerek yetiştirdiler. Ya da başka bir arkadaşım. Şehirde kızını dolaştırıyordu. Ufaklığın elbisesinin altında bildiriler sarılıydı. Kollarını kaldırıp sızlanıyordu. Anne çok sıcak, anne çok sıcak diye. Sokaklar Alman kaynıyordu. Ve polizei. Almanı bir şekilde aldatabilirsin ama polizeiyi aldatmak zor. Kendi insanın, hayatını biliyor, ciğerini biliyor, ne düşündüğünü. Çocuklarımız bile, önceleri onları yanımıza, müfrezeye getiriyorduk. Ama acıyorduk hallerine. Nasıl kurtaracaktık onları? Sonunda cephe gerisine yollamaya karar verdik fakat ne fayda? Bakım evlerinden kaçıp kaçıp cepheye geliyorlardı. Trenlerde, yollarda yakalıyorlardı onları. Yine bir yolunu bulup kaçıyor, geliyorlardı yanımıza. Tarih daha yüzyıllarca çözmeye uğraşacak. Neyin nesiydi bu yaşananlar? Nasıl insanlardık biz? Nereden çıkmıştık? Düşünebiliyor musunuz? Hamile kadın mayın taşıyor. Bebek bekliyordu yahu. Seviyordu o da. Yaşamak istiyordu ve tabii ki korkuyordu ama gidiyordu savaşmaya. Stalin'in değil, çocuklarının hatırına. Onların gelecekteki yaşamı için. Diz çökerek yaşamak istemiyordu, düşmana boyun eğmek. Belki de kördük, hatta o zamanlar birçok şeyi bilmediğimizi ve anlamadığımızı inkar edemem. Ama kör de olsak, temizdik. İki parçadan oluşuyorduk, iki hayattan. Bunu anlamalısınız. Vera Sergeyevna Romanovskaya, partizan hemşire. Yaz başıydı. Sağlık meslek okulunu bitirdim. Diplomamı aldım, savaş başladı. Hemen askerlik şubesine çağırdılar. 2 saat vaktiniz var, hazırlanın. Cepheye yolluyoruz sizi, dediler. Her şeyimi küçük bir valize yerleştirdim. Savaşa giderken yanınıza ne aldınız? Şekerleme. Nasıl yani? Bir valiz dolusu şekerleme aldım. Okuldan sonra tayinimin çıktığı köyde harcırah vermişlerdi. Para vardı. Ben de gidip hepsiyle bir valiz dolusu çikolatalı şekerleme aldım. Savaşta paraya ihtiyacım olmayacağını biliyordum. Şekerlerin üzerine de tüm kız arkadaşlarımın olduğu sınıf resmimizi koydum. Askerlik şubesine geldik. Komiser sordu. Sizi nereye gönderelim? Arkadaşım nereye gidecek? Diye sordum. Leningrad Oblast'ına birlikte gelmiştik onunla. 15 kilometre ötedeki komşu köyde çalışıyordu. Komiser güldü. O da aynısını sordu, dedi. Bizi istasyona götürecek kamyona kadar taşımak için valizimi aldı. Ne var bu valizde böyle pek ağır, dedi. Şekerleme, dedim. Valiz dolusu. Sustu. Gülümsemiyordu artık. Huzursuz olduğunu, hatta biraz utandığını fark ettim. Çok genç bir adam değildi bu. Beni nereye yolcu ettiğinin farkındaydı. Maria Vasilyevna Tihomirova, sağlık memuru. Benim kaderim hemen belli oldu. Askerlik şubesine bir ilan asmışlardı. Şoförlere ihtiyaç vardır. Ben de 6 aylık şoförlük kursunu bitirmiştim. Öğretmen olmamla kimse ilgilenmedi bile. Savaştan önce öğretmenlik teknik okulunda okumuştum. Savaşta öğretmeni kim ne yapsın? Asker lazım. Kız çoktu bizde. Koca bir nakliye taburuyduk. Bir defasında eğitimde, nedense bunu hatırladığımda ağlamadan edemem, bahardı. Talimden dönüyorduk. Menekşe toplamıştım. Şöyle küçük bir buket. Toplayıp süngüme takmıştım. Öylece gidiyordum. Kampa döndük. Komutan herkesi sıraya dizdi ve beni çağırdı. Öne çıktım. Tüfeğimdeki menekşeleri unutmuşum. Başladı beni azarlamaya. Asker dediğin asker gibi davranır, çiçekçi gibi değil. Böyle bir ortamda nasıl olup da çiçek düşünebildiğimi anlayamıyordu. Erkek olduğu için anlayamıyordu. Ama ben menekşeleri atmadım. Sessizce çıkarıp cebime soktum. Onlar yüzünden sıram haricinde 3 görev yazdılar bana. Başka bir seferinde nöbet tutuyordum. Gece saat 2'de nöbeti devralmaya gelen arkadaşı geri göndermiştim. Gündüz beklersin, ben devam edeyim şimdi. Bütün gece, gün ağarana kadar beklemeye razıydım. Sırf kuşların sesini dinlemek için. Yalnız geceleri bir şeyler eski hayatı anımsatırdı. Barış zamanını. Biz cepheye giderken insanlar sokakta sıralanmış izliyordu. Kadınlar, ihtiyarlar, çocuklar. Herkesin gözü yaşlıydı. Kızlar cepheye gidiyor. Koca bir kız taburuyduk biz. Direksiyon başındaydım. Muharebeden sonra ölüleri topluyorduk. Meydanın her yerine serilmişlerdi. Hepsi de gençti. Erkek çocukları ve ansızın aralarında bir kız. Öldürülmüş. Herkes sessizleşti. Tamara Illarionovna Davidovich, çavuş, şoför. Cepheye nasıl mı hazırlandım? İnanmazsınız. Çok uzun sürmez diye düşünüyordum ben. Yakında yenecektik düşmanı. Bir etek almıştım yanıma, en sevdiğimi. İki çift çorap ve bir çift pabuç. Voronej'den çekildiğimiz sırada hızlıca bir mağazaya uğradığımızı anımsıyorum. Orada kendime yüksek ökçeli bir çift pabuç daha almıştım. Hatırlıyorum. Çekiliyoruz. Ortalık kapkara. Dumandan göz gözü görmüyor ama mağaza açık, mucize. Ve ben nedense pabuç almak istemişim. Bugün gibi anımsarım, zarif ayakkabılardı. Parfüm de almıştım. Eski hayatından hemen vazgeçmen zordur. Sadece kalbin değil, tüm bünyen direnir. Mağazadan elimde o ayakkabılar sevinç içinde koşturarak çıktığımı hatırlıyorum. Heyecanlıydım. Her yer toz duman, gümbürtü. Savaştaydım artık ama henüz savaşı düşünmek istemiyordum. İnanmıyordum. Etraftan patlama sesleri yükseliyordu bu arada. Vera Iosifovna Horeva, askeri cerrah. Yaşayış ve varoluş üzerine. Hayalini kuruyorduk tabii. Savaşmak istiyorduk. Bizi vagona bindirmeleriyle dersler de başladı. Her şey evdeyken düşündüğümüzden farklıydı. Erken kalkmak, bütün gün koşturmak gerekiyordu. Bu arada eski hayatımız içimizde sürüp gidiyordu. Topu topu 4 sınıf bitirmiş Mango komutanımız onbaşı Gulyayev'in bize tüzük öğretmesi ve bunu yaparken kimi kelimeleri yanlış telaffuz etmesi canımızı sıkıyordu. Ne öğretebilir ki bize diye düşünüyorduk. İşin aslı o bize ölmemeyi öğretiyordu. Karantinadan sonra yemin töreninden önce başçavuş üniformalarımızı getirdi. Kaputlar, kepler, asker gömlekleri, etekler, kombinezon yerine Amerikan bezinden erkeklere göre dikilmiş uzun kollu ikişer fanila, dolak yerine uzun çoraplar, topuğu ve burnu metal destekli ağır Amerikan potinleri. Bölükte boyu ve yapısıyla en minyon kişi benmişim meğer. Boy 153 santim, ayak numarası 35. Doğal olarak askeri sanayi bu kadar minik ölçülere uygun bir şey dikmiyordu. Hele ki Amerika'dan böyle bir şey almamız imkansızdı. Bana 42 numara ayakkabılar düştü. Bağcıklarını çözmeden giyip çıkarıyordum. Öyle ağrıdılar ki yürürken ayaklarımı sürüyordum. Ben tören adımıyla geçerken kaldırımdan kıvılcımlar saçırıyordu. Adımlarım da tören adımından başka bir şeye benziyordu doğrusu. Katıldığım ilk yürüyüşü hatırlayınca tüylerim diken diken olur. Her tür kahramanlığa hazırdım ama 35 yerine 42 numara giymeye hazır değildim işte. Öyle ağır ve çirkinlerdi ki. Çirkinlik abidesi. Komutan gidişimi gördü, sıradan çıkardı beni. Smirnova, ne biçim tören adamı bu? Öğretmediler mi sana? Neden ayaklarını kaldırmıyorsun? Fazladan 3 görev ceza veriyorum. Anlaşıldı üsteğmen yoldaş. Fazladan 3 görev ceza. Diye tekrarladım ben de. Ama gitmek için arkamı dönmemle yere yığılmam bir oldu. Ayakkabıların içinden fırlamışım. Ayaklarım sürtünmeden ötürü kan içindeydi. O zaman anlaşıldı ki daha fazla bu şekilde yürümem imkansız. Bölük kunduracısı Parşin'e benim için eski pelerin çadırından 35 numara çizme dikmesi emri verildi. Nonna Aleksandrovna Smirnova, uçak savar topçusu, er. Öyle komik şeyler oluyordu ki. Disiplin, tüzükler, rütbe işaretleri, bütün bu askerlik hikmeti öyle hemen bellenecek cinsten değildi. Uçakları koruyoruz. Tüzükte biri yaklaşacak olursa, dur, kimsin diye seslenip durdurmamız gerektiği yazıyor. Arkadaşım alay komutanını gördü. Durun, kimsiniz diye bağırdı. Kusura bakmayın ama ateş edeceğim. Lafa bakın, kusura bakmayın ama ateş edeceğim diye bağırıyor. Kusura bakmayın. Antonina Grigoryevna Bondareva, muhafız bölüğü temini, kıdemli pilot. Kızlar okula uzun saç örgüleriyle gelmişti, modelli saçlarla. Benim de başımı çevreleyen örgülerim vardı. Ama nasıl yıkayacaksın saçını? Nerede kurutacaksın? Tam yıkarsın bir alarm, kaçmak gerekir. Komutanımız Marina Raskova bize örgüleri kesmemizi emretmişti. Kızlar bir yandan kesiyor, bir yandan ağlıyordu. Bir tek Lilia Litviak, sonradan meşhur bir pilot oldu, örgüsünden vazgeçmek istemiyordu. Raskova'ya gittim. Komutan yoldaş, emriniz yerine getirildi. Sadece Litviak reddediyor dedim. Marina Raskova kadınsı yumuşaklığına karşın çok sert olabilen bir komutandı. Yolladı beni. demirlerinin yerine getirilmesini sağlayamıyorsan sen ne biçim parti temsilcisisin? Görevinin başında marş marş. Elbiseler, topuklu ayakkabılar. Kıyamıyorduk, çuvalların içine saklıyorduk bunları. Gündüz çizmelerle, akşam hiç değilse birazcık ayna karşısında pabuçlarla geziyorduk. Raskova gördü ve birkaç gün sonra emir geldi. Tüm kadın kıyafetleri postayla evlere yollanacak. Ya, bununla beraber barış zamanı 2 yıl sürmesi gereken yeni uçakla uçuş öğrenimini 6 ayda tamamlamıştık. Talimin ilk günlerinde 2 uçağın mürettebatı can verdi. 4 tabut dizdiler. 3 alay, hepimiz hüngür hüngür ağlıyorduk. Raskova konuşma yaptı. Arkadaşlar, gözyaşlarınızı silin. Bunlar bizim ilk kayıplarımız. Daha çok olacak. Kalbiniz yumruk gibi sıkılı dursun. Sonraları ağlamadan gömer olduk ölüleri. Ağlamayı bıraktık. Avcı uçağı kullanıyorduk. Tek başına yükseklik bile kadın bünyesini feci şekilde zorluyordu. Bazen karnımız omurgamıza yapışırdı. Yine de bizim kızlar uçuştan kaçmaz, hem de az pilotların uçaklarını düşürürdü. Öyle tabii. Biz geçerken erkekler şaşkın şaşkın bakardı, biliyor musunuz? Kadın pilotlar geliyor. Hayranlardı bize. Klavdiya Ivanovna Trehova, hava pilotu yüzbaşı. Sonbaharda beni askerlik şubesine çağırdılar. Komiserle görüştüm. Paraşütle atlayabilir misiniz? Diye sordu. Korktuğumu itiraf ettim. Uzun süre çıkarma birliklerine girmem için örgütlemeye çalıştı beni. Güzel üniformalar, her gün çikolata. Gel gör ki çocukluktan beri yükseklikten korkardım. Uçak savar topçusu olur musunuz? Sanki çok biliyorum da uçak savar topçusu ne demek? O zaman önerdi. Gelin sizi partizan müfrezesine gönderelim. Oradan anneme Moskova'ya nasıl mektup yollayacağım? Tuttu tayin belgeme kırmızı kurşun kalemle step cephesi yazdı. Trende genç bir yüzbaşı bana aşık oldu. Bütün gece bizim vagonda ayakta dikildi. Savaştan nasibini almış, birkaç kez yaralanmış. Bana bakıp bakıp, Veroçka, sakın alçalmayın, kabalaşmayın. Şimdiki gibi nazik kalın, böyle. Neler gördüm ben, neler diyordu. Buna benzer, savaştan temiz çıkmak zordur türünden bir şeyler. Cehennemden yani. Arkadaşımla 2. Ukrayna cephesi 4. muhafız ordusuna ulaşmamız 1 ay sürdü. Sonunda yetiştik. Başcerrah 1-2 dakikalığına yanımıza geldi. Bizi şöyle bir süzdü, ameliyathaneye götürdü. İşte ameliyat masanız dedi. Sıhhiye araçları, koca arabalar peş peşe geliyor, Studebaker'ler yaralılar yerlerde, sedyelerde yatıyor. Önce kimleri alalım diye sorduk sadece. Sesi çıkmayanları dediler. 1 saat sonra masamın başında durmuş bir yaralıyı ameliyat ediyordum. Böyle de devam etti. Günlerce çalışır, azıcık kestirir, gözlerimizi avuşturur, yüzümüzü yıkar, yine masanın başına dönerdik. Her 3 kişiden biri ölürdü. Herkese yetişemiyorduk. 3 kişiden biri ölüyordu. Jimerinka istasyonunda korkunç bir bombardıman altında kaldık. Katar durdu, kaçmaya başladık. Daha önceki gün apandiste alınan Zampolit koşuyordu. Bütün gece ormanda oturduk. Katarımız un ufak olmuştu. Sabaha karşı Alman uçakları ormanı alçaktan taramaya koyuldu. Nereye gireceksin? Köstebek gibi toprağın altına sokulacak halin yok. Bir huş ağacına sarıldım. Ay anneciğim, ölecek miyim gerçekten? Hayatta kalırsam dünyanın en mutlu insanı ben olurum diyordum içinden. Sonradan bu ağaca sarılma hikayemi kime anlattıysam güldü. Bana isabet etmekten kolay ne vardı? Boylu boyumca dikilmişim, bembeyaz huş ağacına sarılıp. Komedi. Zafer gününü Viyana'da karşıladım. Hayvanat bahçesine gittik. Çok istiyorduk hayvanat bahçesine gitmeyi. Toplama kampını görmeye de gidebilirdik. Herkesi götürüp gösteriyorlardı. Ben istemedim. Şimdi şaşırıyorum. Neden istememişim? Ama o zaman eğlenceli bir şeyler görmek istiyordu canım. Komik. Öteki hayata ait bir şeyler. Vera Vladimirovna Shveldysheva, Üsteğmen, cerrah. 3 kişiydik. Annem, babam ve ben. Cepheye ilk giden babam oldu. Annem babamla birlikte gitmek istedi. Hemşireydi o da. Ama ikisini ayrı ayrı yerlere yolladılar. Bense sadece 16 yaşındaydım. Beni almak istemiyorlardı. Gidip duruyordum askerlik şubesine. 1 yıl sonra aldılar. Uzun bir tren yolculuğu yaptık. Trende hastaneden dönen askerler, genç genç çocuklar vardı. Cepheyi anlatıyorlardı bize. Biz de ağzımız bir karış açık dinliyorduk. Üzerimize ateş açılacağını söylüyorlardı. Bekliyorduk. Ne zaman başlayacak bu ateş? Ulaştığımız yerdekilere ateşten çıktığımızı anlatırız hiç değilse diye düşünüyorduk. Vardık ama bizi tüfek değil, kazan ve teknelerin başına diktiler. Hep benim yaşadığım kızlar, hepsi anasının babasının gözdesi, şımartılmış çocuklar. Ben evin tek çocuğuydum. Cepheye geldik. Odun sürükle, ocak yak. Külleri alıp sabun yerine kazanlara koyardık. Çünkü sabunun gelmesiyle bitmesi bir olurdu. Çamaşırlar kir, bit içinde. Kana bulanmış. Kışın kandan ötürü ağır. Svetlana Vasilyevna Katihina. Sahra banyo çamaşır müfrezesi askeri. İlk yaralımı hala hatırlarım. Yüzünü. Uyluğunun orta kesiminde açık kırık vardı. Düşünün. Kemik fırlamış, şarapnel yarası, her şey dışarıda. O kemik. Teorik olarak ne yapmam gerektiğini biliyordum. Ama sürüne sürüne yanına gelip de vaziyeti gördüğümde kötü oldum. Midem bulandı. Sonra birinin, hemşire, biraz su için dediğini duydum. Benim yaralıydı bunu diyen. Halime acımış. Bugün gibi gözümün önünde bu manzara. O böyle deyince kendime geldim. Seni gidi lanet olasıca Turgenev hanımefendisi dedim kendi kendime. Adam ölüyor, bizim nazik yaratığın midesi bulanmışmış. Bandaj paketini açıp yarayı sardım. Rahatladım bunu yapınca. Gereken yardımda bulunmuş oldum. Şimdilerde savaş filmlerinde görüyorum. Ön hatta çalışan hemşire derli toplu, misler gibi geziyor. Ayağında pamuklu pantolon değil mini etek, perçeminin üzerinde bir kep. Hadi canım sen de. Böyle olsak yaralıları kurtarabilir miydik? Etraf erkek dolu, etekle yerlerde zor sürünürsün. Doğrusunu söylemek gerekirse etekleri bize ancak savaşın sonunda, şık görünelim diye verdiler. Yine o sıralar erkek çamaşır yerine triko iç çamaşırı almıştık. Mutluluktan havalara uçmuştuk. Görünsün diye gömleklerimizin önünü açık bırakıyorduk. Sofya Konstantinovna Dumdyakova, uzman çavuş, sahiyeci. Bombardıman. Yağdırıyorlar da yağdırıyorlar tepemize bombaları. Herkes bir yerlere kaçışıyor. Ben de kaçıyorum. Birinin inlediğini duyuyorum. Yardım edin, yardım edin. Ama kaçıyorum. Birkaç dakika sonra aklım başıma geliyor. Omzumdaki ilaç çantasını hissediyorum. Bir de utanç. Ya korku nereye gitti? Geri dönüyorum koşarak. Yaralı bir asker inliyor. Yarasını sarmak için atılıyorum. Sonra ikinciye, üçüncüye. Çatışma gece bitti. Sabaha taze kar yağdı. Altında ölüler. Birçoğunun elleri yukarı dönük, gökyüzüne. Bana mutluluk nedir diye soracak olursanız, ölüler arasında canlı bir insan buluvermek derim. Anna Ivanovna Belyay, hemşire. İlk kez bir ceset görüyordum. Başında dikilip ağlamaya başladım. O sırada bir yaralı, bacağımı sar diye bana seslendi. Bacağı kopmuş, paçasından sarkıyor. Paçayı kesiyorum, koy bacağını yanıma koy diyor. Koyuyorum. Bilinçleri yerindeyse kollarını, bacaklarını bıraktırmazlar. Yanlarında götürürler. Ölüyorlarsa birlikte gömülmeyi isterler. Savaştayken asla hiçbir şeyi unutmam diye düşünüyordum. Unutuluyor oysa. Nasıl genç, hoş bir delikanlı. Ölmüş. Her ölünü askerliğin şanına yarışır şekilde gömdüklerini sanırdım. Oysa bunu tutmuş, fındıklığa sürüklüyorlar. Bir mezar kazılmış. Tabutsuz, hiçbir şeysiz koyuyorlar toprağa. Üzerine örtüp bırakıyorlar. Güneş ışıl ışıl parlıyor. Ölene de vuruyor ışığı. Sıcak bir yaz günü. Bir pelerin. Çadıra da sarılmamış. Üzerinde asker gömleği, golf pantolon. Üstelik hepsi de yeni. Yakınlarda verilmiş olmalı. Öylece yatırıp gömüyorlar. Çukur pek derin değil. Sığacağı kadar. Yarası da küçük ama ölümcül. Şakakta. Pek kan akmamış. Canlı gibi fakat pek solgun. Yaylım ateşinin ardından bombardıman başladı. Yerli bir ettiler orayı. Ne kaldı geriye bilmem. Kuşatma sırasında nasıl gömüyorlardı insanları dersiniz? Oracığa oturduğumuz daracık sipere gömüveriyorlardı. Bitti gitti. Küçük bir tepecik kalıyordu geriye. Arkadan Almanlar ya da tanklar geliyorsa o tepecikte ezilip gidiyordu. Sırf toprak. İz bile kalmıyordu geride. Birçoklarını da ormana, ağaç altlarına gömdüler. Meşelerin, huşların altına. Ben hala ormana gidemem. Özellikle yaşlı meşe ve huşların olduğu ormanlara. Oturamam oralarda. Olga Vasilyevna Korj, süvari bölüğü sıhhiyecisi. Cephede sesimi kaybettim. Güzeldi sesim. Ancak eve döndüğümde sesime tekrar kavuştum. Bir akşam yakınlarım toplandı, içkiler içildi. Hadi Verka, bir şarkı söyle bize dediler. Söyleyiverdim. Cepheye gittiğimde materyalisttim, ateisttim. Dersini iyi bellemiş, iyi bir Sovyet öğrencisi olarak gittim. Ama savaşta dua etmeye başladım. Çatışmalardan önce mutlaka dua ederdim. Kendi dualarımı okurdum. Basit sözler, bana ait sözler. Tek bir şey dilerdim. Annemle babamın yanına dönebileyim. Gerçek dualar bilmezdim. İncil'i okumamıştım. Kimse dua ettiğimi görmezdi. Gizlice, sezdirmeden ederdim. Dikkatlice, çünkü o zamanlar biz başkaydık. Devir başka insanların devriydi, anlıyor musunuz? Başka türlü düşünür ve algılardık. Çünkü bir olay anlatayım size. Yeni gelenlerin arasında inançlı birinin olduğu duyulmuştu. O dua ederken askerler gülüyordu. Yardım etti mi sana Tanrı? Eğer Tanrı varsa nasıl oluyor da bu olanlara göz yumuyor? Çarmıha gerilen insanın ayakları dibinde, seni seviyorsa neden kurtarmıyor diye bağıran adam misali onlar da inanmıyordu. Savaştan sonra İncil'i okudum. Bir ömürde okurum. Sözünü ettiğim inançlı asker yaşı ilerlemiş bir adamdı ve kimseyi vurmak istemiyordu. Yapamam, öldürmem ben diyordu. Herkes kabul ediyordu öldürmeyi, o etmiyordu. Hem de hangi devirde, nasıl bir dönemde? Korkunç bir dönemdi. Çünkü askeri mahkemeye çıkardılar onu. 2 gün sonra da kurşuna dizildi. Pat pat. Başka bir devirdi. Başka türlü insanlar. Nasıl açıklayayım size? Nasıl? Neyse ki ben öldürdüğüm insanları görmedim. Ama ne olursa olsun, şimdi öldürmüş olduğumun bilincindeyim. Düşünüyorum bunu. Çünkü yaşlandım. Ruhum için dua ediyorum. Kızıma ölümümden sonra nişan ve madalyalarımı müzeye değil, kiliseye götürmesini tembihledim. Papaza versin. Rüyalarıma giriyorlar. Ölüler. Benim ölülerim. Onları görmemiş olsam da gelip bana bakıyorlar. Bakışlarımla arayıp duruyorum. Belki içlerinden biri yaralıdır. Ağır yaralı bile olsa hala kurtarılabilir. Nasıl söylenir bilmiyorum. Ama hepsi de ölü. Vera Borisovna Sapgir, çavuş, uçak savar topçusu. Benim için katlanması en zor olan şey amputasyonlardı. Çoğu kez o kadar yukarıdan keserlerdi ki, mesela kestikleri bir bacağı güçlükle tutar, leğene kadar zar zor taşırdım. Çok ağır olduklarını hatırlıyorum. Yaralı duymasın diye usulca kaldırır, çocuk taşır gibi taşırdık. Küçük bir çocuk. Özellikle yüksekten kesilmişse, dizin epeği üzerinden, alışamıyordum bir türlü. Yaralılar anestezinin etkisiyle inler ya da küfrederdi. Ana avrat düz giden Rus küfürleri. Hep kan revan içinde kalırdım. Vişne rengi, siyah. Anneme mektuplarımda bunlardan hiç bahsetmezdim. Her şeyin yolunda olduğunu, üstümü başımı sıcak tuttuğumu yazardım. Kadın 3 kişiyi yollamıştı cepheye. Zor durumdaydı. Maria Silvestrovna Boyok, hemşire. Kırım'da doğup büyüdüm, Odessa taraflarında. 41 yılında Kordumski ilçesindeki bir okulun 10. sınıfını bitirdim. Savaşın başlarında ilk günlerindeydik. Radyodan çekilmekte olduğumuzu duydum. Koşa koşa askerlik şubesine gittim. Eve yolladılar beni. 2 kere daha gittim. İkisinde de red cevabı aldım. 28 Temmuz'da çekilen birlikler bizim Slobodka'dan geçti. Ben de onlarla birlikte celpsiz filan cepheye gittim. İlk yaralı gördüğümde bayılmıştım. Sonra geçti. Bir askeri sürüklemek için kurşunların ortasına kendimi ilk attığımda öyle bir bağırıyordum ki çatışma gümbürtüsünü bastırmaya çalıştığım sanılabilirdi. Sonralara alıştım. 10 gün sonra yaralandım. Vücuduma saplanan mermi parçasını kendim çıkardım. Yaramı kendim sardım. 25 Aralık, 42 yılı. 56. Ordu'nun 333. Tümeni Stalingrad önlerinde bir tepeyi ele geçirdi. Düşman bu tepeyi ne pahasına olursa olsun geri almayı kafasına koymuştu. Çatışma başladı. Tanklar üzerimize yürüdü ama topçu birliğimiz onları durdurdu. Almanlar püskürtüldü. Tarafsız bölgede yaralı bir teğmen kalmıştı. Topçu Kostya Hudov. Onu getirmeye giden hasta bakıcılar da öldürüldü. Sıhhiyecilerin eğittiği iki çoban köpeği, orada ilk kez gördüm onları, sürünerek gitti fakat onlar da canından oldu. O zaman ben kulaklıklı kalpağımı çıkarıp boylu boyumca dikildim. Önce sessiz, sonra giderek daha yüksek sesle savaştan önce pek sevdiğimiz "Seni kahraman olasın diye uğurladım" şarkısını söylemeye koyuldum. İki tarafta, bizimkiler de, Almanlar da sustu. Kostya'ya yanaştım, eğilip kızağa yatırdım onu ve bizim tarafa doğru çekmeye koyuldum. Bir yandan gidiyor, bir yandan da sırtımdan vurmasınlar, kafama sıksınlar daha iyi diye düşünüyordum. Az sonra, birazdan öleceğim, ömrümün son dakikaları, birazdan. Acı duyacak mıyım acaba? Anneciğim, ne korkunç. Neyse ki tek el bile ateş edilmedi. Sırtımıza üniforma dayanmıyordu. Yenisini verirler, birkaç gün sonra kana bulanır. İlk yaralım, Üsteğmen Belov, son yaralımsa Sergey Petrovich Trofimov. Havan takımı çavuşu. 70 yılında bana misafirliğe geldi. Kızlarını başındaki yarayı gösterdim. Hala büyük bir yara izi var. Sıcak çatışmadan çıkardıklarımın sayısı toplam 481'dir. Bir gazeteci saymıştı. Koca bir nişancı taburu ediyormuş. Kendimizin 2-3 katı ağırlığındaki erkekleri taşıyorduk. Üstelik yaralılar daha da ağır olur. Sadece kendisini değil, silahını, sırtındaki kaputu, çizmelerini de taşırsın. Yüklenirsin 80 kiloyu, götürürsün. Onu bırakır, bir sonrakini almaya gidersin. Yine 70-80 kilo. Bir hücum boyunca böyle 5-6 sefer. Bu arada kendin 48 kilosundur. Balerin kilosu. Şimdi inanamıyorum. Kendim de inanamıyorum. Maria Petrovna Smirnova, Kuharskaya. Sıhhiyeci. 42 yılı. Göreve gidiyoruz. Cephe hattını geçtik, bir mezarlığın yanında durduk. Almanların 5 kilometre ötemizde olduklarını biliyorduk. Geceydi. Devamlı aydınlatma fişeği atıyorlardı. Paraşütlü. Bu fişekler uzun süre yanar ve geniş bir araziyi aydınlatır. Takım komutanı beni mezarlığın kıyısına kadar getirdi. Fişeklerin atıldığı tarafı, ardından Almanların çıkabileceği bir çalılığı gösterdi. Ölülerden korkmam. Çocukluğumdan beri mezarlık korkum yoktur. Ama daha 22 yaşındaydım ve ilk kez nöbet tutacaktım. İşte bu 2 saat içinde saçlarıma ak düştü. Şerit halindeki ilk beyaz saçlarımı sabahleyin fark ettim. Durmuş o çalılığa bakıyordum. Hışırdıyor, kıpırdıyordu. Arkasından Almanlar çıkıverecek zannediyordum. Ya da başka bir şey, canavarlar. Bense yalnızım. Kadın işi mi bu? Gece gece mezarlıkta nöbet tutmak. Erkekler her şeyi daha doğal karşılıyordu. Bu fikre hazırdılar. Nöbet tutmak. Ateş etmek gerekeceği fikrine. Bizler içinse ne olursa olsun beklenmedik bir şeydi bu. Ya da 30 kilometreyi molasız yürümek. Tam teçhizat, sıcakta. Atlar bile yığılıp kalıyordu. Vera Safronovna Daidova, piyade er. Savaşta en korkunç şeyin ne olduğunu mu soruyorsun? Bekliyorsun ki, ne beklediğini biliyorum. Savaşta en korkunç şey ölümdür diyeceğimi sanıyorsun. Ölmek. Doğru mu? Bilirim ben sizi, gazeteci milleti. Neden gülmüyorsun ha? Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Bana göre savaştaki en korkunç şey erkek külotu giymekti. İşte bu gerçekten korkunçtu. Ve ben işte bunu, ağzımı bozmayacağım. Öncelikle çok çirkin. Savaştasın. Vatan uğrunda ölmeye niyetlisin ama üzerinde erkek külotu var. Kısacası komik görünüyorsun. Çok saçma. Erkek külotları o zamanlar uzundu, genişti, satenden dikilirdi. Zeminliğimizde 10 kız vardı. Hepsi de erkek külotu giyiyordu. Aman tanrım, yaz kış, 4 yıl boyunca. Neyse, Sovyet sınırını geçtik. Siyaset dersinde komiserimizin dediği gibi, hayvana ölümcül darbeyi kendi yuvasında vuruyorduk. İlk Polonya köyünün girişinde üstümüzü değiştirmemizi söyleyerek yeni üniformalar verdiler ve ilk kez kadın kilotu ve süt yeni getirdiler bize. Savaşın başından beri ilk kez. anlarsın. Normal kadın çamaşırı görmüş olduk. Neden gülmüyorsun? Ağlıyorsun. Neden ki? Lola Ahmetova, er, nişancı. Beni cepheye almıyorlardı. Yaşım 16 daha. 17'ye çok var. Bizim sağlık memurunu alacaklar. Adına celp geldi. Çok ağladı. Küçük oğlunu bırakıp gitmesi gerekiyor. Askerlik şubesine gittim. Onun yerine beni alın dedim. Annem yollamıyor. Nina, senin yaşın kaç, başın kaç? Hem bakarsın savaş da yakında biter. Ana yüreği işte. Askerlerin kimi peksimet, kimi şeker saklardı benim için. Korur kollarlardı. Katyuşamız. Ne olduğunu bilmiyordum. Muhafazada arkamızda duruyormuş. Birden ateş etmeye başladı. O ateş ettikçe etrafı gök gürültüsü gibi bir ses sardı. Her taraf yanıyor. O kadar sarsıldım, o kadar korktum ki bu gürültüden bir su birikintisinin içine düşmüşüm. Kepim kayboldu. Askerler kahkahalar atıyor. Ne oldu ninecik? Neyin var canım? Göğüs göğüse çarpışmalar. Ne kalmış aklımda? Bir kütürtü duyduğumu hatırlıyorum. Çarpışma başlar başlamaz hemen bu kütürtüyü duyarsın. Kıkırdaklar kırılır, insan kemikleri çatırdar. Vahşi hayvanlara has çığlıklar. Hücum başlayınca askerlerle giderdim. Birazcık geriden ama yanlarında sayılırdım. Her şey gözümün önünde olup biterdi. Erkekler birbirini boğazlardı. Ölümüne vururlardı. Ölümüne kırarlardı. Süngüleri birbirlerinin ağızlarına, gözlerine indirirlerdi. Kalplerine, karınlarına ve bu... Nasıl tarif etsem? Acizim. Tarif etmem zor. Kısacası kadınlar erkekleri böyle bilmez. Onları evlerinde böyle görmemişlerdir. Ne kadınlar ne çocuklar. İnsan dehşete kapılıyor resmen. Savaştan sonra eve, Tula'ya döndüm. Geceleri bağırır dururdum. Annemle kız kardeşim otururlardı yanımda. Kendi çığlığından uyanırdım. Nina Vladimirovna Kovalenova, uzman çavuş, nişancı bölüğü sahiyecisi. Stalingrad önlerine vardık. Orada kanlı çatışmalar sürüyordu. Ölümün en sık kol gezdiği yer. Su ve toprak kızıla boyanmıştı. Neyse, Volga'nın bir kıyısından diğerine geçmemiz gerekiyordu. Bizi dinlemek bile istemediler. Ne? Kızlar mı? Kim ne yapsın sizi burada? Bize nişancılar, makineli tüfek kullanabilen askerler lazım. İrtibat erleri değil. Biz de kalabalığız bu arada. 80 kişi varız. Akşama doğru boylu boslu kızları almaya başladılar. Benimle bir kızı almak istemiyorlar. Boyumuz kısaymış. Yeterince uzamamışız. Yedekte bırakmak istediler ama ben kıyameti kopardım. İlk muharebede subaylar beni siper korkuluğundan çekiyordu. Her şeyi bizzat görmek için kafamı sarkıtıyordum çünkü. Garip bir merak vardı içimde. Çocukça bir merak. Naiflik. Kumandan bağırır. Ersemyonova, Ersemyonova. Çıldırdın herhalde. Vay anasını, öleceksin. Bunu anlayamıyordum. Cepheye daha yeni gelmişim. Nasıl öldürebilirlerdi ki beni? Ölümün ne kadar sıradan olduğunu ve hiç insan ayırt etmediğini bilmiyordum henüz. Yalvarsan da yakarsan da nafileymiş meğer. Eski kamyonlarla milis güçlerini getiriyorlardı. İhtiyarlar, oğlan çocukları. Ellerine iki bomba verip tüfeksiz yolluyorlardı onları çatışmaya. Tüfeği muharebe sırasında bulmak gerekiyordu. Çatışmadan sonra yaralı da kalmıyordu. Herkes ölüyordu. Nina Alekseyevna Semyonova, irtibat eri. Savaşı başından sonuna kadar yaşadım. İlk yaralımı taşırken dizlerimin bağı çözülür gibi olmuştu. Bir yandan sürüklüyor, bir yandan fısıldıyordum. Ne olur ölmesin, ne olur ölmesin. Ağlaya ağlaya yarasını sarıyor, şefkatli bir şeyler söylüyordum. O sırada komutan geçiyormuş önümden. Bağırdı bana, hatta küfürlü müfürlü bir şey söyledi. Neden bağırdı size? Öyle acımak, ağlamak filan yasaktı. Gücüm tükenebilirdi. Oysa yaralı çoktu. Gidiyoruz. Yerlerde ölüler. Kafaları tıraşlı, güneşte kalmış patates gibi yeşil yeşil. Patates gibi saçılmışlar. Sürülmüş tarlada, düştükleri yerde öylece yatıyorlar. Patates gibi. Yekaterina Mihailovna Rabçayeva, er, sıhhiyeci. Neresiydi hatırlayamıyorum. Neredeydik? Ama bir keresinde bir samanlıkta 200 kadar yaralıyla baş başa kalmıştım. Yaralıları direkt savaş meydanından getiriyorlardı. Sayıları çok fazlaydı. Bir köydeydik. Hatırlayamıyorum. Çok seneler geçti. 4 gün uyumadığımı, oturmadığımı ve herkesin hemşire, hemşire kardeş, yardım et, ne olursun diye bağırdığını hatırlıyorum. Birinden diğerine koştururken tökezleyip düşmüştüm. Oracıkta da uyuyakalmışım. Bir bağırtıya uyandım. Komutan, gencecik yaralı bir teğmen, sağlam tarafı üzerinde doğrulmuş bağırıyordu. Susun, susun emrediyorum size. Teğmen halimin kalmadığını anlamış olacak. Herkes bana sesleniyor, acı çekiyorlar. Hemşire, hemşire kardeş. Bir fırladım, bir başladım koşmaya. Nereye, niye ben de bilmiyorum. İşte o zaman cepheye geldiğimden beri ilk kez ağladım. Öyle işte.